Fölveszem a LMBTQ Star Wars-os maszkomat. Kurva jó maszk egyébként, most ez végre, már ez is bepárásodott, de elegem van a maszkokból. Na sziasztok srácok, most korábban jött a karácsony. Ugye elkezdünk szépen Otherside-ozni, mivel a játék megjelenések így a Cyberpunk 2077 végeztével gyakorlatilag ki is futottak. Sok más már nem lesz idén. Lement a Game Awards is, úgyhogy most már tudunk beszélgetni sok mindenről, arról is, hogy ez az év ez mit tartogatott, mit tartogat esetleg a jövő év, így a generációváltásnak a szűrőjén át. És hát köszönöm fel, hogy itt vagy ismét. Nagyon szívesen végre ideértem. Igen, egy nagyon izgalmas egyébként, csak így kis off-topic jelleggel. Most meséltek, hogy mivel most ingyenes a parkolás itt a belvárosban, a gyerekész fővárosban. Ez az oka annak, hogy gyalog jöttem. Így gyakorlatilag előfordulhat, hogy valaki 40 percig keresgél például parkolót, ez mondjuk téged annyira nem érint, meg engem sem, mert gyakorlatilag ez, ettől függetlenül rémálom közlekedni a belvárosban. Úgyhogy nem kocsival jöttünk, gyakorlatilag az egész cájkot, a forgatási felszereléseket sokkal egyszerűbb átcipelni lóháton, metróval. Lóháton? Igen, akár még lóháton is. Úgy kiszúrnálak azért az utcán lóháton. Nem baj, legalább észrevesznek. Érdekes, egyébként akkor szokott leginkább feltűnni az embereknek, hogy ott vagy valahol, amikor abszolút nem kellene. Először is megsértettél rögtön, legalább azt mondta, hogy semmilyen jelentős játék megjelenés nem lesz még, azért ne boríték volt, hogy a vírus driftet nem tudom befejezni. Még mi csodát? A vírus drifter című kis, ja, a vírus drifter. Kis Atari Asteroids klónt, ami igazából egy teljesen vállalható kinézetű, jó kinéző kis indie játék. A multiplayer részén dolgozom, szerintem kevesebb bug lesz benne, mint a Cyberpunkban. Hát annál nem nehezebb. Mondjuk szerintem kódban is kevesebb van benne. Nem sok játék volt szerintem, amiben több vagy legalább annyi bug lett volna, mint a Cyberpunk. Majd azért kicsit ezt megvédem. Bármikor. Játszottál egyébként a Cyberpunk-ot? Kipróbáltam. Az a szerencsém, hogy én PC-n szembesültem a dologgal, és akkor döntöttem úgy, hogy... Akkor beszéljünk a Cyberpunkról, szerintem mielőtt rátérnénk a mai témánkra, mert az eléggé nagy merítés lesz, és szerintem eléggé meredek téma, de akkor beszéljünk kicsit a Cyberpunkról. Azt hozzátenném, hogy szerintem mire ezt az anyagot látni fogjátok, szerintem addigra már kint lesz a Cyberpunk videónk, ha meg nem, akkor még nem tudom. Cyberpunk, ahogy mondtad. Ne politizáljuk, mert ez nem politika igazából, ez szerintem nem, ez társadalomtudomány. Nem, ez egy nem BTQ-s téma. No, én most néztem, hogy 18 órán van jelenleg a Cyberpunkban. Próbálkozom ugye mellékküldetésekkel, meg próbálom egy kicsit feltárni, hogy milyen ez a játék így önmagában. Igazából én azt latolgatom, hogy szerintem benne van a videóban, hogy benne lesz ez a kérdés, hogy a sok user szemében az fog fölmerülni, hogy mi volt véletlen. Hogy a Cyberpunk sikerült véletlenül ilyenre, vagy a Witcher 3. Jó, kezdjük előről. Tehát, ja, mert nem, ez, még kérdezel? Bocsánat. Nem, ez nem kérdés lett. Ez igazából csak egy felvetés, mert hogy ugye nagyon sokan azért szavaztak bizalmat a Cyberpunknak, mert a CD Projekt Red az mennyire fantasztikus Witcher 3-at csinált. Uh-huh. És ezt a képet szerintem nagyon mélyen érlelte is magában CD Projekt-en. Ugye beszéltünk arról, hogy a weblapjukon ott szerepel, hogy a világ industry leader in RPG. Igen. Tehát ők ezt tökéletesen el is hitték. Jó, hát ez a mondat az elég kemény. Én is majd kiírom magamra, hogy én pedig mit tudom, én vagyok Superman. És gyakorlatilag, hogyha ezeket is szépen egymás mögé rakod, akkor úgy látványos, hogy jutottunk el végül is a Cyberpunkig. Ami egyébként szokásához híven, amit a Last of Us-nál is láttunk, nagyon szélsőséges reakciókat váltott ki. A kritikusok gond nélkül rádobálták a 9 pontokat. Igen, ez is érdekes volt. Nem tudom, nézted a kritikákat? Néztem érdekes vegyes kritikákat, meg már mémeket is hallottam Cyberpunkról, hogy tök jó a Cyberpunkban, már 3,5 órán van, és még csak a pénisz méret beállításnál tartok. Tehát ez semmi nem indokolja. Kifejezetten vicces. Hát nyilván te keresgélted, én is úgy voltam el, hogy állítottam, és láttam, hogy nincs a méretemben megfelelő, mert a nagy után nem volt még semmi. Volt. Igen. Ez nálad volt ide, nálam úgy. Kerestem. Ez, de aztán gondolom végül rátaláltál a vaginára, úgyhogy megelégettél ezzel. Egyébként azt hittem, hogy ezeknek lesz valami jelentősége a játékban, de igazából totál felesleges. Hát figyelj, én azon vagyok, az volt az első kérdés, amit feltettem, hogyha mondjuk csinálok egy női karaktert jó mellekkel, és mondjuk félmeztelenül akarok sétálni az utcán, akkor történik-e valami? Hát valószínűleg nem. Tehát így ez egy problémás rész. Ugyanakkor, hogy véletlenül a Cyberpunk, hogy így sikerült, ez azért teszed fel ezt a kérdést, mert nem emlékszel, hogy milyen állapotban jött ki az utolsó Witcher. Való igaz, nem emlékszem rá. Ez a probléma. Hozzáteszem egyébként, hogy nem én vagyok az RPG játékoknak a felkent védőszentje, ugyanakkor azt nagyon határozottan merem állítani, még laikusként is, hogy ebben a játékban nem 8 évnyi munka van. Ebben teljesen biztos vagyok. Ugye ez 13 májusában jelentették be, hogyha, ha minden igaz. és láttunk azért már játékokat, amik két év alatt készülnek el, láttunk játékokat, amik három év alatt készülnek el. Ha ezeket egymás mellé rakjuk, az biztos Isten, hogy a Cyberpunkban nem 8 évnyi munka van. Ez a laikus vélemény. Konkrétan a magyar Treehouse Ninjas stúdiónak is van benne egy évnyi munkája, tehát azt mondta a 8-ból, akkor már csak 7. Akik konkrétan rengeteg asszetet gyártottak a város megvalósításához. Ez egy, mondjuk egy magyar siker. A másik pedig az, hogy azért én nem érezném annyira szörnyűnek a Cyberpunkot, igazából csak abban a szempontból, hogy még béta. És ez megint egy olyan dolog, hogy ha tovább húzzák szerintem a kiadását a Cyberpunknak, akkor hát finoman szóval is lefejezik őket, mert ugye kicsit hamarabbra ígérték, de ez egy nagyon nagy méretű játék, tehát lehet vitatkozni azon, hogy mennyi content van benne, meg mennyi nincs. Ha vizuális content mennyiségét nézzük, szerintem baromi sok van benne. A karakterek, modellek, járművek, kidolgozások kurva jó, a városi az rohadtul vegyes, de ott is van nagyon kiemelkedő. Maga a technológia, amit használ, az engine-jük gyakorlatilag lépett egy szintet az alatt az idő alatt, áttértek FPS nézetről, TPS nézetről FPS nézetre, ez ugyanaz az engine, mint ami a Witcher alatt van. És lényegében egy olyan verziót hoztak ki első körben, amivel körülbelül annyi a bug, mint annak idején a Witcher 3-ban. Tehát ne felejtsük el, hogy a Witcher 3 is borzasztó bugosan jelent meg, és azért, mert a jelenlegi állapot az úgy fut, hogy gyakorlatilag a mostani előző generációs konzolokon is folyik, mint a gennyebe egy ógyász hasonlattal, amit másokszor elsütöttem, az nem azt jelenti, hogy az úgy jelent meg abban az állapotában. Tehát az a gond, hogy egy ilyen komplexitású játéknál ez bejön valamint, legyünk igazságosak. Tehát mi változott ez alatt az idő alatt, amíg a Cyberpunkot fejlesztették? Azért nézzük meg, ugye hogyan lehet fejleszteni, mi a fejlesztésnek a menete. Tehát nem megvédeni akarom, mert a felhasználó szempontjából ezek teljesen mindegyek, csak hogy lássatok a fejlesztői oldalát egy ilyen dolognak. Tehát én dolgoztam együtt ezzel a céggel, és ezek nem húzták, meg nem kamuznak, meg semmit nem csinálnak. Jó, hát kicsit néha nagyképűek, mi vagyunk a legjobbak, meg hasonló. Mi definiáljuk az RPG-t újra, ugye ezt ismerjük. Tehát ez így oké, de egyrészt egy nagyon jó alapanyagból dolgoztak. A másik pedig az, hogy valójában az alatt a megjelenési időszak csak az utolsó évében kijött egy új videókártya generáció, mind az AMD, mind az Nvidia oldalon. Gyakorlatilag, ha két évet nézünk, akkor kijöttek új processzorok, kijött ugye az új AMD processzor, kijött egy új konzol generáció, és ezekre mind egyszerre akarták megjelentetni. Tehát amikor te a játékot fejlesztesz, akkor azt úgy lehet jól csinálni, és amikor egy PS2-es hasonlatot mondtam, mert hallgattam az utolsó beszélgetésünket, és szórakoztató volt, de abban volt egy olyan hasonlatot, hogy PS2 hogy meg tudták csinálni a játékokat, és megjutottam az asztalt, hogyha mindenkitől, aki erre a legírás elnézést. Tehát PS2 az egy 32 megaramos 237 MHz-es gép, ami egy DVD olvasóról streamelték be az adatokat folyamatos adatcserével, és igazából abba végül is nagyon kevés grafikai kontentet lehetett tenni. Egyrészt ott a grafika gyártása az töredéke volt ennek, egyébként 3 év volt egy akkori játékra. 3 év egy olyan játékra, amely egy 32 megaramos gépen futott, tehát borzasztó kevés kontent volt benne a mostani játékokhoz képest, és egy fix hardware-re dolgoztak. Az első játékok, amik PS2-re megjelentek, azok rosszak voltak, rondák voltak, és bugosak voltak. Úgyhogy nem lehetett őket patchelni. Tehát nem mondjuk azt, legalábbis volt ilyen is, tehát nem mondjuk azt, hogy hibátlanok voltak, mert rengeteg dolgot fel lehet sorolni. Ez a múlt megszépítése, de sokkal hibátlanabbak voltak, mint a mostaniak. És ennek kettő oka van. Az, hogy úgy nem tudsz valamire fejleszteni, hogy gyakorlatilag a fundamentum, amire építkezel, annak nem ismered az összetételét. Tehát itt arról van szó, hogy építesz egy házat egy olyan talajra, aminek nem tudod, hogy melyik része futóhon. Azért ez nem teljesen így van. Mert ez teljesen így van. Ebben az esetben nem egészen így van, mert azért egy 8 évig készülő játék, egy komplett generáció, azért nem mondják már azt a generáció végére, nem tudják, hogy néz ki a PS4, és nem tudják, hogy néz ki az Xbox One. Nem, ez a lényeg. Az egy másik probléma. Én most a mostani generációs hardverekre való optimalizálásról beszélek. A PS5, teljesen, a Series X? PS5, Series X, ami még nem egyik sincs igazán kész, valamint a PC-s verzió állapotáról. Ezek valóban attól küzdenek, hogy gyakorlatilag a Microsoft Series X-nek a fejlesztői kitje még most is azért finoman szóval nincs kész. A PlayStation egy picit jobban áll, de a PlayStation egy évvel később akart megjelenni. Kurvára nem akarták még most kihozni a konzolt, erről már nyilván majd beszélünk, hogy mennyire volt ennek jelenleg értelme. Tehát az sincsen még igazából kész, és közben pedig pont a nyakunkon ugye a második raytracerű generációs videokártya család. Miért van ez másoknál nem probléma? Tehát miért van az, hogy például Ubisoft ezt meg tudja oldani, ezt át tudja hidalni, mondjuk, hogy kiadja, mondjuk maradjunk a Watch Dogs Legionnél, kiadja úgy, hogy történetesen még a raytracing is működik, történetesen ez a gép, ez a játék azért valamilyen minimális kompromisszumokkal tök jól el tud futni, de pont az a kiadó cég, ami a két sarkalatos pontját kihúzta, a két méregfogát kihúzta a fejlesztésből, ez az idő meg a pénz, mind a kettő rendelkezésükre állt, náluk valamiért pont nem működik. Az egyik ok, hogy ez egy a Ubisoftnál némileg kisebb múltú cég, kevesebb emberrel. A Ubisoftnak nagyon sok országban van stúdiója, lényegében a grafikát az belső stúdiókon belül outsourcolják, és valójában a content gyártásuk ráadásul ugye egy csomó ilyen inkrementatív eleven megy keresztül, tehát ők most álltak át pont nagyon nagy mennyiségű visual scriptingre a game code működésében, tehát és egy jelentősen fejlettebb, sokkal régebbi engine-jük van, ami CryEngine alapú, a Dunia és az Unreal Next, vagy az Unreal Next fut egyébként a third person játékaik alatt. Lényegében ezek a engine-ek, ezek sokkal, de sokkal fejlettebb engine-ek, mint ami a CD Projekt Rednek van. Tehát ez a legfőbb oka a technikai különbségeknek a játékok között. Valamint azért, nos, nagyon szép az új Assassin's Creed, de mondjuk ha a karakterek felbontását pariba akarom állítani mondjuk a Cyberpunk-kal, akkor nem is egy kategória a kettő, és nem a Assassin's Creed fog nyerni, nyilván a kamera is távolabb van, és nem tudsz ennyire a pofájába hajolni senkinek, tehát kisebb felbontású asszetekkel dolgozik, és őszintén szólva más a szemlélet az egész fejlesztésnek, az eleve egy multiplatform cím, aminél eleve arra törekedtek, hogy cross-gen legyen, és eleve miatt nincs akkor előrelépés a vizuálba. Hogyha megnézed a Cyberpunkot egy nagyon erős PC-n, egy hármas sorozatú videokártyával, tehát mondjuk egy Nvidia 3070-8090, és mondjuk van benne legalább, mert olyan 20 gigaramot használ, tehát durván olyan 32 gigaramod, akkor azon a gépen iszonyúan nagy az eltérés. Ligába, kanyarba sincs hozzá semmilyen Ubisoft játék vizuálba. És szerintem az a probléma, hogy ezt a játékot, ha problémának nevezhetjük, jelenleg nem az a gond vele, hogy bugos. Mert a bugosság az ilyen bonyolult játéknál, ilyen generációváltásos szituációban fejlesztői szemmel megértem, fogyasztói szempontból pedig a kurva anyukat pont úgy, hogy te gondolod. Tehát mind a kettő álláspontot egyszerre tudom képviselni. De az van, hogy érthetőek technikailag ezek a fajta problémák, egyébként mindegyike patchelhető. Tehát ez a jelenlegi generációra készült, nem az előző generációra. Tehát ami hiba ebben az egész kommunikációban, hogy amiatt, hogy több pénzt akartak keresni, azt mondták, hogy ez cross-gen játék. Erre egy sváb kifejezést alkalmazok, a megengedett lófasz esti fénnyel. Tehát nem, ez nem cross-gen játék. Ez a játék nagyon keményen next-gen játék, és azt erőltetik vissza jelenleg olyan hardverekre, amik a futtatására ebben a formában alkalmatlan. Azért ez rettentően elgondolkodtató, nem? Hogyha ez a játék most ebben az állapotban van, akkor milyen állapotban lehetett akkor, amire bejelentették az E3-on? Tehát azért ezt nem akarod tudni. De ez úgy elgondolkodtató, nem? Tehát mi volt az a pont, amikor rájöttek, hogy na akkor ezt a dátumot be fogjuk jelenteni, kitesszük. Ugye sokszor beszéltünk, hogy ezt marketingesek döntik el, hogy megjelenik, de azt is tudjuk, hogy ez a CD Projekt Red, az nem egy akkora cég, mint a Ubisoft. Kb. Saját maga kiadója ilyen. Tehát igazából, ha valaki, nekik tudniuk kellett valamilyen állapotban van ez a játék, vagy megneszelték, hogy jön a Next Gen, és akkor majd inkább elkezdik tologatni, akkor miért nem tolták mindjárt év végére. Tehát nekem ez az egyrészt az a gondom, a másik gondom meg az, hogy oké, sokat lovagolunk a bugokon. És tényleg nagyon sok bugot egyébként ki lehet javítani idővel. Pont erről beszélgettünk egy kis asában, hogy fél év múlva ez megy egész normális játék. Állítom neked, ez egy év múlva kult klasszik lesz ez a játék. Persze. Mert hogy jól fog futni. Jól fog futni, jól fog kinézni, és a játék is. De ez nem lesz egy kult klasszik játék, ebben egészen szerintem biztos vagyok. Lesz. Sőt, Cyberpunk 3-ig biztos el fog menni. Nem fogja, biztos vagyok benne, mert egyrészt, nem, másrészt a gondom igazából az vele, hogy ebben én nem látom azt a nem csak asset szintjén egyébként a 8 éve, de tudod, mint az legyen mondjuk benne. De egyszerűen nem látom, hogy mi az, amiben például ez klasszisokkal jobb mondjuk, mint a Deus Ex. Tehát most például a hackerés. Deus Ex jó játék volt. A Deus Exben például a hackerés, mondjuk a hackerésnél. Én most úgy játszom, hogy a Cyberpunkot, hogy lopakodással, direkt lopakodni igyekszem. Azt nagyon nem lehet nem igazán van erre kihegyezve, sőt olyannyira nem, hogy ha a skillfát megnézed, gyakorlatilag a kioldható képessége 90%-a az kifejezetten a konfrontációra van építve. Amivel nincsen... Egy olyan világban, amilyen a Cyberpunkban van, szerintem mindenki konfrontálódni fog. De ugye azt kommunikálták, hogy meg lehet csinálni annélkül, hogy bárkit megváljon. Láttam a streamedet, hogy próbálkoztál ezzel a módszerrel, ott szenvedtél vele, háromszor annyi idő volt úgy kijönni a épületből. Csak ugye, még például mondjuk a Deus Exben ezt nem promózták, mégis meg volt úgy építve, tehát bemehetsz a szellőzőkbe, kikerülheted az embereket, meg stb. És ez jó volt. És mégis itt ebben a játékban ezt nem érzem, a másik meg, ami leginkább tetten érhető, a hekkelés. A hekkelés egyébként nem tudom, mennyire tudjátok, vagy láttátok, de igazából úgy van megoldva, hogy van egy két-három ilyen kócs, amit ki kell ugye oldani, és kicsit sudokozni kell. Mindig egy másik tengelyt nyit, egy horizontálisat, egy vertikálisat, és abban meg kell találni azt a számsort, ami jobbra föl van írva. Nem bonyolult, össze lehet hozni. Jó ötlet egyébként, ez klassz. Jó ötlet, de ez nem egy olyan ötlet, ami ütné például a Deus Ex-nek azt a kikerülős dolgát, amivel ott szórakozom, hogy jó, igen, akkor igen, ott számolni igen. kell a másodperceket, meg hogy mit az jó mit kerülsz. Játék volt. És ez csak egy apróság, de szerintem ez elég szemléletesen leírja azt, hogy igazából van, amit jobban csinál, mint a konkurencia, szerint például a gunplay az sokkal jobb benne, mint a Deus Ex-ben, az lényegesen jobb. Egyébként az megdöbbentő, mert ők még nem csináltak FPS-t, igen. és kurva jó gunplayt írtak. Nagyon, tehát lövöldözni tök jó benne, viszont maga az a többi része az meg nekem olyan, mintha ennél azért jobbakat is kaptunk már ebben a kategóriában, mintha az egész játék igazából egy dologra lenne kihegyezve Keanu Reeves-re. És egyébként egy hatalmas omás az egész. Ha belegondolsz, egyébként ez a chipben hordol a fejedben a dolgodat, ez gyakorlatilag a Johnny Mnemonicnak a... Oké, de ez ennél is sokkal régebbi dolog, mert ugye ez egy, hát hogyha említhetnénk ennek a dolognak az atyait, akkor azok a 60-as, 70-es, 80-as években élő írók, tehát igazából például William Gibson írt először ilyen világot, ahol a cégek uralják az egész dolgot, egy hatalmas megacityben vagy, és gyakorlatilag ilyen hackkelő, ilyen cyberpunkos dolog van. Maga a cyberpunk kifejezés is szerintem, úgy emlékszem, tőle származik. Kicsit később ugye Philip K. Dick írt nagyon sok ilyen világban játszódó regényt, és még fel lehetne sorolni egyébként 10 másik írót, aki ezzel foglalkozott. A Cyberpunk tudomásom szerint egy lengyel regény, ami jól tudom? Társasjáték volt a 90-es években. De volt valami regény alapja is. Oké, tehát én nem olvastam konkrétan a Cyberpunkot, a Rozsdamentes acélpatkányt például olvastam, az egy William Gibson regény, ez a címe, angolul is ez a címe egyébként. Nagyon-nagyon jó, és az összes Philip K. Dick könyvet is olvastam, tehát ez ezekre épít, de állítólag van egy Cyberpunk című regény, ha jól emlékszem rá. Amiből ez az egész készült. Tehát megint van egy olyan gazdag matéria a háttérben, amiből azért a küldetéseket, meg ezeket meg lehet írni. A lore-ral nincsen gond, tehát az látszik, hogy megvan. Csak mondok egy példát. Ugye eléggé, csak ez közelebbi példa lesz, mert mondjuk az, vagy olvasnak ezeket a könyveket, vagy nem, de szerintem a Blade Runner-t látta mindenki. Ezt. Tehát azzal, hogy nagyjából elég jó közelítéssel be lehet határolni, mit jelent a cyberpunk. Igen. Na most... Nekem ebből a világból rohadtul hiányzik az a fajta súlyos, nyomasztó légkör. Uh-huh. Tudod, ami egy ilyen posztapokaliptikus disztópia, amit eluralt az elektronika, és gyakorlatilag, hogy az ember a gépiesedésnek a rabszolgája lett. Ebben helyeztek történeteket, meg vannak benne hol érdekesebb, hol kevésbé érdekes szálak, én ezt nem tagadom, te persze, csak valahogy az egész olyan, hogy engem mostanában kezd egy picit becsípni, de tettem bele 18 órát. És általában rohadt hosszú, és ugye nagyon sok befejezés van, emellett pedig alapvetően nagyon meghatározza az egész sztorinak a felépítését, hogy az elején melyik kasztot, kvázi kasztot választott. Te melyiket választottad? Hát én a legelsőt, a nomádot. Én is azt választottam. Tehát viszont most néztem videókat az utca gyerekről, és még a kezdőküldetések is teljesen mások. Mondjuk az utca gyerek verzióban, a Street Kid verzióban, ugye ott van... rögtön a legelején azt hiszem a második, már a második órában egy ilyen esős dolog, ami általában kifekteti az összes gépet, ami létezik, szakadó eső, ray tracing, tudod, ez elég nehezen megy. De egy erősebb PC azért megbirkózik vele, ott azért úgy 40 frame-et legalább elketyeg. 4K-ba, az nagyon jó eredmény. Az jó, mert a 30-nál több, tehát akkor... Hát ez a játék az egyébként sebessége miatt kb. 30 kell, attól, hogy most tudom, most sokan beírják, hogy leiratkozom, leszarom, de egy ilyen típusú játék az a 30, az szerintem elég. Főleg, ha lopakodtok, ott nem kell nagyon kapkodni, hogy a 30-nál sem. Nem, az FPS részre is jó, mert ez egy single player játék. Tehát szerintem ez tipikusan egy cinematikára fölépített játék, nagyon jól kinéz ki minden közelről, hát egy-két tereptárgyattól eltekintve, de úgy alapvetően jól néz ki a játék, és szerintem ez egy történetmesélő szerepjáték, ahol az akció egyébként annak ellenére, hogy jó, másodlagos, teljes mértékben másodlagos. Ez egy olyan, mintha egy regényt játszanál végig, vagy egy filmet. Kicsit olyan benyomásom volt az elején, olyan hosszúak voltak azok a párbeszédes részek, meg a választogatás, tudod, a küldetés legelején, hogy igazából azzal szívesebben foglalkoztam volna, mint hogy utána az egésznek vége legyen. Jól néztek ki az arcok, jók volt a gesztikulás, jó az animáció, jó az egész. Tehát persze vannak hibák, de engem tökre szórakoztatott ez az egész világ, mert nagyon szerettem volna már ilyen felbontásban látni egy cyberpunk világot, és szerintem én ezért gondolom azt, hogy ez jó. Azt, hogy az újságírók miért szórják rá a jelenlegi állapotában a 8 pontokat, fogalmam sincs. Nem ez az érdekes egyébként, hogy a 8 pont meg a 9 pontokat szórják rá, hanem az, hogy valójában még a cikk sem korrelál ezzel a ponttal. Azt nézted például, hogy az IGN úgy adott rá 9 pontot, hogy a cikkben elmondták, hogy olyan bugok vannak benne, hogy nem lehet tovább játszani a játékot jelenlegi formájában. Azért megelőlegezzünk ebben a generációban. Ilyet most mondott egy PC-s játékos hallgatóm egy ilyen dolgot, hogy azért PC-n a bugokat, hogy mondjam, jobban fogadjuk, mint a konzolosok. És ebben egyébként van egy nagyon érdekes igazság, ugye pont az, amit elmondtam az elején. nagyon jó meglátás, hogy igen, egy olyan hardware-nél, ahol gyakorlatilag nincs hardware, amire építkezel, mert állandóan változik a fejlesztés alatt, ugye ha 7 évig készült, akkor hányszor változott meg a hardware, tehát gyakorlatilag két videokártya generáció váltás volt menet közben, és egyébként ahhoz, hogy valami szarul fusson, az elég egy rossz driver, csak mondom. Tehát ezt egy ha a PS2-t nézzük, akkor ott lényegében kőbe volt vésve az egész hardware, és a második évtől fogva gyakorlatilag már mindenki tudott rá normális programot fejleszteni, utána még 6 vagy 8 évig. Igen, csak az, amit most mondasz, hogy itt a driver a probléma, ott a változó hardware a probléma, ott a engine a probléma, nem tudom én mi. Egy kicsit olyan az, amit mondasz számomra, mintha azt mondanád, hogy a játékfejlesztőknek minden létező fejlődés, ami történik, gyakorlatilag inkább kerékkötő, mint segítség. Nem, Zoli, ez nem így van. Igazából itt az a probléma, hogy nem lehet leegyszerűsíteni a játékfejlesztést egy olyan szintre, mint mondjuk a süteménysütés. Tehát itt arról van szó, hogy itt nem múlik minden a fejlesztőn. Pedig ha a süteménykészítőknek kérdezed, akkor lehet, hogy is azt mondja, hogy folyamatosan változik, hogy milyen lisztet kap, változik, hogy működik a sütőnek. Oké, tehát a világ egyik legbonyolultabb iparágáról beszélünk, tehát azt ne hasonlítsuk össze, hogy viszont rengeteg szupportot kap. Ez igaz, de hagyd mondjam végig. Tehát képzelj el egy olyan területet, amiben dolgozol, amikor egy csomó minden nem múlik rajtad. Egyáltalán nem múlik rajtad. Van egy kész alap, amire építkezel, ami menet közben változik. Ezt te tudsz alkalmazkodni, de ez idő kell és sebesség. És itt konkrétan a Cyberpunk bugosságáért az egyik dolog, ami felelős szerintem, az pont az, hogy pont a megjelenés előtti időszakban volt túl sok változás. És ehhez nem tudtak alkalmazkodni. Én megmondom, mit csináltam volna, nyilván a marketingesek az azt mondaná, hogy menjek a picsába. Én simán azt mondtam volna, hogy bocs, gyerekek, nem most fog kijönni a Prevgen változat, mert az kell nekünk még jövő év, itt a márciusig idő. A következő generációs változatok közül a PC-s meg fog jelenni, és évvégéig update-eljük a konzolosokat az új generációból, hogy kb. Jó legyen. Én ezt vállaltam volna el. A Prevgen verziók vannak a legrosszabb állapotban. Borzasztóan néznek ki, és nagyon-nagyon rosszul futnak. Ez egyszerű tény. A PC-s verzió még úgy is viszonylag jó, hogy gyakorlatilag tényleg még alig száradt meg a festék az új generációs videókártyákon, még az AMD kártyákon is egészen jól fut, pedig azok még újabbak, mint ugye az új RTX sorozat. És azokon viszonylag tisztességesen fut. Nem mondom, hogy azon nincsenek hibák, mert vannak, de hát elég sűrűn patchelik, és azt hiszem, hogy ott tudomásom szerint már 3 patch volt rá, még konzolon is 2 legalább, vagy talán arra is 3. Tehát azért dolgoznak rajta folyamatosan, tehát nem mondhatjuk, hogy nem szeretnék azt, hogy a játék technikailag jöjjön. Tehát különítsük ezt a két dolgot. A technikai része valóban a jellegi állapotában, ahogy Adrián beszélgetés előtt mondta, kb. Béta. És ezzel mindent elárulok, ez az én summázatom is, hogy kb. Béta. Amikor beszélgettük róla egy telefonon, akkor mondtam, hogy én megvárom, amíg kijavítják a bugokat, viszont engem annyira inspiráltak azok a videók, egyiket a tiéd is, amiben a játéknak a maga a vizualitása, a működése, az egésznek a kinézete, a művészi felépítése olyan szinten szuggesszív, és ezért húz be téged is lassan, még úgyis, hogy halálra idegesít téged az, hogy tele van hibával. Az elején vicces volt, amikor nem tudtad kiválasztani az alsó. Basszol, ilyen hibát egy játék, az nagyon gát. PC-sben nem találkoztam ilyennel, de ott még egérre ráhúzni, az passz. Tehát így igazából még így is arra biztatott a dolog, hogy kipróbáljam már most. Tehát nyilván nem tettem bele annyi órát, mint te, mert most egyszerre költöztetem az irodát, rakok össze új gépet, nem a Cyberpunkhoz, de azért hasznos lesz a 3080 a Cyberpunkhoz, úgy érzem. És hát igazából még így is kipróbáltam, és nem mondom, hogy el tudom neked mondani, hogy a saját tapasztalatomban mennyi bugba botlottam, mert nem sokba, pár kisebb grafikai bugba botlottam, viszont jól nézett ki PC-n. Nem botlottam nagyobb bugokba, de ez az kellett volna, hogy legalább olyan 4 órát eltöltsek vele, és még annyim sincs benne. Tehát a legelejénél tartok. A raktár, valami raktárnál, ahol igen, valami raktáros dolog. Az autóba már beszálltam, már behajolt az a félig műanyag arcú gyerek. Raktáros, az nem az első pálya? De az a legeleje, igen, jól látod, a legeleje, kb. Még a tutoriál szakasz. Akkor a kádban kell megtalálni a... Igen, a kádas a vége, de a kádig még nem jutottam el. Ja, jó. Ott mondjuk azóta se értem, hogy annak a műanyag arcú srácnak miért szólt be a karakterem, és spontán hozzá. Ott azt vártam volna, hogy fejbe lövik és vége a játéknak. Valóban, de mondjuk... Nagyon jó a hangulat, iszonyú jó a hangulat. Milyen fokozat? Azt hiszem hard fokozaton játszol, nem tudom, van egy hard ezt, ugye? Van egy magasabb. Van, de az ilyenek engem nem érdekel, öreg csak, nem csak azért mondom, mert kíváncsi vagyok arra, hogy amikor mondjuk valamivel találkozom, hogy például az AI hogyan viselkedik, vagy a környezet hogyan reagál rám, ne annak legyen a függvénye, hogy mondjuk nagyon alacsony fokozaton játszom, igyekszem azért nem feltétlenül szopatni magam, de azért valahogy úgy kihívás elé állítani magam. Mondja a csávó, aki végig tolta a Dark Souls, a Demon Souls, bocsánat. És segítettek azért benne. De viszont, amit ki akartam ebből az egészből hozni, hogy ami nekem nagyon zavaró, az például, hogy a játékban gyakorlatilag nincs is igazából AI. Beszéltünk arról, hogy a triggerpontok minden játékban vannak. Csak nem mindenhol ennyire feltűnő. Ugyanennél a pályánál találkoztam egy ilyennel, hogy bent állnak az emberek az ajtó túloldalán. És az egyik az és a csávó, a két ember egy kupacon van. Ha nem találkoztatok vele, akkor valószínűleg azért nem a nomádot kezdtétek el. Ők egy kupacon vannak, és egymással beszélnek. Egyszerűen nem lehet őket leütni, és ott szoptam ezzel, hogy háromszor vagy négyszer ugrottam neki, hogy mit kell velük csinálni. Nem tudtam őket elterelni irányba, és tudom, mi volt a megoldás? Oda kellett menni. Át kellett menni az túlsó ajtó félfához, mert akkor kapcsol be valami, és az a két ember kijön a szobába. A cinematikus játékokban ez gyakori probléma, hogy észreveszed a cinematic triggert. Igen, csak ezeket a pontokat lehet, hogy el lehet nehezni okosabban, és ezért mondom azt, hogy itt nem, csak ez, és ez már nem bug. Tehát ez egy tudatosan... Ez design. Hát figyelj, viszont cserébe azért az összes utolsó szaros kis párbeszéd az olyan szinten szinematikus, mint a filmet nézve. Azok gyönyörűek, ott olyan szépek a karakterek, de hogyha egy random embert megállítasz például az utcán, az nem tudom, hogy PC ott hogy néz ki, de hát így szilízekszel úgy néz ki, mint a kiszart hányás, és azért úgy tudod, hogy hát, nézze. Az NPC-knek kisebb felbontások, de jól néznek ki, tehát PC jól néznek ki a karakterek. PC-nál, lehet, mondom. Meg ott van tömeg, tehát ott majdnem az a tömeg van, mint a bemutatott videóban, sőt egyébként, ha megnézted a most az összehasonlításban mindig mindenki izél, hogy sokkal rosszabbul néznek ki a megjelenő játékok. Ebben az esetben, ha megnézed azt a bizonyos demót, láttam. Egymás mellett jobban néz ki a megjelent játék. Az, hogy többen a bug, az tiszta, meg hogy néhány helyen kevesebb a járókelő, még a PC-sben is, mint ott, az is tiszta, de összességében jobban néz ki a megjelent játék. Most végigelemeztem a srácoknak órán azt az összehasonlító videót, és lehet látni, hogy jobb lett a vége. Tehát az egésznek a szaturáltsága, a kinézete, bár többen mondták, hogy a maga az a jármű, amivel az elején mutatják, ez a sportautós cucc, ami a trailerben is benne van, az azért jobban nézett ki matfestékkel, mint lefényezve, de hát mondtam nekik, hogy a ray tracinget azért be kell mutatni. Tehát azért az egy fontos szempont. Úgyhogy ilyen biztos van mat dologban is, de érdekes, hogy még ott is hozzányúltak a formatervezéshez, mert az első sárvédőben beraktak egy kis szögletességet, ami meg kinyitották egy kicsit, hogy fölülről látszanak kerék, és sokkal jobban néz ki a mostani design. Tehát figyelj, nekem ez a játék ez azért tetszik, mert a művészeti része az szerintem elviszi a hátán. Az, hogy a irodalmi része milyen lesz, tehát hogy van megírva a sztori, azt nem tudom egyelőre megmondani. A technikai bugokra meg a türelem a megfelelő dolog, és én azt gondolom, hogy ez egy teljesen sikeres játék lesz, és nem a konkrét eladásokra gondolok. Sikeres egyébként, 8 milliót adtak el pre-orderbe, az megvan. Jó, de igen, ugyanakkor viszont a részvények értéke állítólag elég rendesen zuhant, de egyébként ez elég sok játéknál volt így. Tehát ez megint egy olyan dolog, ami az olyan játékoknál mindig így van, amikor a játék gyakorlatilag mondjuk egy nagyon szűk hardware generáción fut jól. Most nagyon finoman fogalmaztam azt, hogy geci kevés gépen fut jól, így lenne fejlesztőül, de a lényeg az, hogy egy viszonylag kevés gépet. Tehát itt van egy 2080-as kártyád, akkor azon már jól fut. Tehát azon már tisztességgel elfut. Hát nyilván akik mondjuk ilyen 8K 60 frame-re verik, azok a ray tracinget felejtsék el bármelyik videókártyán, de azért alapvetően egy 3080-on majdnem full beállítással ki lehet belőle hozni azért közel 60 frame-et egy PC-n ray tracinggel. Mostában szórod az olyan videókat, hogy vagy nagyon jó, vagy nem annyira jó. Igen. A borzasztó volt a Squadrons. Majd kivágod ezt a részt. Mert? Borzasztó volt a Squadrons tested. Igen. Mert egy VR játékot teszteltél az egyetlen olyan hardveren, amin nincs VR, ezért szinte senki nem vette meg rajta, és egy teljesen VR mechanikára épített játékot VR nélkül egy olyan hardverből következés levonni, amire a legkevesebbet adtak el, az nagyon rossz. Volt egy nagyon jó teszterről, 2 pontszámot szoktak osztani erre a játékra. Egyébként az általam nem szeretett Angry Joe, jobban látta, mint te, ami nagyon ritka. De ez azért volt, mert nem jöttél el hozzám, és nem nézted meg HTC Vive-ot. Őszinte leszek, hogyha egy kifejezetten VR-re készített játékot kiadnak nem VR-re, akkor arra nagyon rossz kifogás az, hogy VR-re készült, és ezért nem lehetett értékelni. Amiért kijött nem VR-be, az azért van, mert a Star Wars az egy mindenképpen orrated és minden nagyobb közönségű franchise, valamint Electronic Arts, ezek a válaszaimra. Ez nem a fejlesztők, ez semmi köze nincs a fejlesztők köze. Ennek a dolognak ez egy marketing döntés. Fejlesztőkre mondtam, egészen egyszerűen, hogyha azt mondom, hogy kiadok bármi, mondjuk maradjunk az autós például állandóan felszakni lehet hozni, ha kiadok egy olyan autót, ami nem bírja a homokot, és kiadom, amit tudom én, Szub-Afrikába, akkor ez nagyon gáz mondani, hogy jó, hát gyerekek, minek vették, ne panaszkodjatok, nem bírja a homokot. Nincs köztük véleménykülönbség, és ezért hoztam Angry Joe véleményét, aki ezt nagyon jól meglátta, döbbenetes módon, nem tudom, hogy látta meg, a Rage Quit-es játéka, az a nevetséges színjáték, amit rendezett a Last of Us 2-nél, úgy gondoltam, hogy soha többet nem fogom megnézni, de akkor már nagyon kíváncsi voltam rá, hogy milyen véleménye van, mert amikor én kipróbáltam a HTC Vive Pro-val, Cetec X52 Pro-val és egy elég erős videókártyával, majdnem fullon futott a játék. Nekem egy ilyen gyerekkori hagymázas álmom valósult meg. Készséggel elhiszem. Tehát X-Wing versus TIE Fighterre egyébként egy tök jó válasz, az más kérdés, igazából a játék gyakorlatilag két napon belül már senkit nem érdekel. A játék jelenleg is érdekel embereket, sőt még multiplayerbe ezelőtt olyan egy hónappal kijött rá egy plusz pálya. Rengeteg skint és egyéb dolgot adnak ki még rá, jelenleg is gondozzák a játékot, és csak azért nem bővítik ennél nagyobb ütemben, mert valószínűleg lesz második része. Kurva sokat adtak el belőle. A lényeg az, hogy dupla értékelés rá szerintem, ami működik, amit te is kb. Sugalltál, ez egy durván ilyen 7 pont, én körülbelül annyit vettem ki a szavaidból, egy ilyen moderáltan jó játék. Viszont ha VR-rel használod, akkor a 10/10 pont full epic kategória össze belőle. Elhiszem, hogy ez ott működik. Csak VR-ben működik szerintem, de az összes mechanika úgy van felépítve a játékban, hogy igen, nincs köztünk véleménykülönbség abban, hogy pofátlanság volt ezt a játékot VR nélküli módban is eladni. Tehát az klasszikus Electronic Arts-os pofátlanság. Viszont a user ratingből nem érdemes következtetést levonni, ez aztán talán tényleg rátérhetik a tényleg. Nem a user ratingből indultam ki. Tudom, hanem magadból. Nem. Mostanában elég jól lehet közelíteni egyébként egy játék sikerével kapcsolatban arra, hogy hányan nézik Twitch-en. És ez biztos jó, mint a user rating, a metakritikám, az nagyon gáz. És azt lehet látni például, amikor a Cyberpunk megjelent, hogy borzasztó érdeklő is volt, és valószínűleg lesz is egy darabig. Nagyon sok ilyen játék van, ami mondjuk nem kell a top tartományt nézni, azt általában a LOL foglalja el, meg ilyen dolgok, tehát az viszonylag fix. De azért nagyjából a top 20-szal azért már lehet valamit kezdeni. És a Squadrons az gyakorlatilag két nap alatt kikerült a 100-ból. És ez azt jelenti, hogy az érdeklődés is rettentően lagymatag iránta, pedig ha lenne, akkor valószínűleg a top streamerek tolták volna, de nem volt, tehát az eladási száma jó, és igazából őszintén szólva én ezt az egy hibát látom benne, valamint az, hogy három triggerpontja is van a játéknak, amiből az egyiket te is behúztad. Az első triggerpont nyilván az Electronic Arts, ezt nem erőltetted annyira, de az Electronic Arts-ság, ugye az Electronic Arts mostanában még mindig szintvégi főellenség, de ha belegondolsz, féláron adtak ki egy 12 órás VR játékot, az más kérdés, azt hazudták, hogy ez egy alkategóriás VR játékot, ami 12 órás, ami nagyon, nagyon becsületes ár, és nagyon jó tartalommennyiség. Ez az egyik. Tehát az Electronic Arts már egy csomóan kapásból lehúzzák a játékot. Aztán utána jön az, hogy ugye ez VR-re fejlesztett játék, ami önmagában is triggerpont, mert a VR közösség mindig nagyon pici a full gamer közösséghez képest, pedig nem kéne ellenségeskedni, többen mennek kéne kipróbálni jó minőségű VR-t, és talán rájönne, hogy konkrétan ez a játék például messze benne van szerintem az első három legjobb VR játékban, mert szerintem az Alyx az első, de ebben biztos nem fogunk kipróbálni. Azt kipróbáltad? Hogyne, majdnem végigjátszottam. Zseniális az a játék. Most kipróbálod az új videókártyámon is. Tehát nagyon várom már, hogy végre egy erős PC, még erősebb PC játszassam, de a lényeg az, hogy benne van az első, szerintem három legjobb valagyártott VR játékban, de a VR önmagában is triggerpont a legtöbb embernek, mert vagy azért, mert kipróbálta 20 percre, szédült benne, és úgy döntött, hogy hát ez szar, meg amúgy is drága, úgyhogy le tudom magamat beszélni róla elég gyorsan, hogy drága és szar is, ő biztos mindenki hülye. Ez nem igaz, a VR az egy nagyon jó cucc. Az más kérdés, hogy valaki, sok embernek a betanulási időszaka, amíg megszokja a szervezete, az több hónap, tehát durván egyébként 2-3 hónap napi 2 óra játékkal bárki elveszíti a szédülést, meg az egyéb ilyen dolgot VR-be. Hát nyilván kivétel a tériszonya van, és mondjuk olyan játékkal játszik, ahol mondjuk hegyet mászik és lefelé néz, mert ott nagyon jól jön a tériszony, nekem is jön. Úgyhogy ez tipikusan ilyen. Tehát a VR önmagában egy triggerpont, és a harmadik triggerpont pedig nem maga a Star Wars, hanem ez az összefüggés, hogy Disney kötőjel Star Wars, ami nálad is triggerpont. Én úgy érzem. Önmagában nem egyébként. Tehát most a Mandalori biztos visszahozott. A Mandalori ez nagyon jó. Egyébként tudod, miért jó a Mandalori? Szerintem most először tudták visszahozni a Star Wars a Love Brand kategóriába. Van végre miért szeretni a Star Wars-t, és ez most túlmutat azon, hogy van egy jó történet, állítólag tök jók ezek a sorozatok, a Clone Wars, meg ezek a többi, engem a művészeti megoldás önmagában taszít, hogy kinéz ez a sorozat, de sok ember. De azt mondják egyébként, hogy a sztorik maguk jók. Jó, igen. Hát vannak nagyon gyerekeknek szóló részek, vagy voltak az első évadokban, de aztán elég felnőtt lett. De viszont a Mandalori hosszú időket az első Star Wars égiszű, valamilyen termék, amit tényleg lehet szeretni. Szerethető a Baby Yoda, szerethető a Mandalori. Különösen a második évadban, nézd a második évadot? Persze. Most, ahogy elkezdett humorforrás tenni ezek az félegysorosok, meg a kevés beszéd benne. Csak ne spoilerezzünk benne. Ne spoilerezzük, tehát olyan akkora húzások vannak szerintem ebben az új dologban, új művészetileg is, meg sztoriban is, meg kinézetben is. Meg látszik, hogy több pénzt is kapott egyébként. Tehát az hogy olyan emberek csinálják, akik kivágyják a Star Wars-t. Hát a John Favreau rendezi. Az ember az egy kincs. Tehát azt szerintem ő a szó pozitív értelmében vett geek akivel érdemes foglalkozni Hollywoodba. Nem Kevin Smith, akinek mindenről van véleménye, de rendezni gyakorlatilag. Hát én félek, hogy soha sem tudott. Ő George Lucas-ab a George Lucas-nál. A George Lucas-t egybeírva. Tehát ez, ő a leg-George Lucas-ab ember most szerintem. George Lucas-nál is sokkal George Lucas-ab lett. Tehát kicsit olyan, mint a fiatal Lucas, csak az van, hogy ő már nem fiatal, mert 50-valahány éves. Tehát most valahogy ő azért második gyerekkorát éli szerintem, és olyan szeretettel nyúl ehhez a franchise-hoz, hogy egyszerűen döbbenet. Meg nagyon jók a cameók, nagyon jó szereplőket hoztak vissza, azok nagyon jól beleélik magukat a karakterbe, rettentő jól meg van csinálva az egész, és ez az utolsó rész, láttad ezt a... A hetediket? Aha. Még nem, már otthon van, de még nem néztem, aztán ma fogjuk pótolni. Ez hogy néz ki az a rész? Hát komolyan el kell gondolkodnom, hogy csinálták meg azokat a szállítójárműveket. Tehát olyan szinten ott voltak benne a szereplők, és olyan szinten biztos, hogy kb. Egy pilótakabin van bele megépítve. Green screen az egész. Nem, ez azért rendezhetettem. Erre magamtól rájöttem, hogy ha ilyen repülőszarokat látok, akkor az nem feltétlenül igazi mindig. Oké, köszönöm szépen, mégis ez a szakmám. De mindegy, szóval visszakanyarodva erre, szerintem 7 pont a dologban az, hogy ez egy Disney Star Wars-os termék, és hát ugye tudjuk azt, hogy innentől fogva meg lefelé vezet az út, viszont az eladások azt mutatták, hogy nagyon sokan megvették. Én nagyon sok barátommal beszélgettem, aki velem egykorú, és VR-t használ, és náluk egy ilyen folyamatos áradozás van, és egy ilyen hatalmas értetlenség, hogy mi történt az emberekkel, már lassan arra se reagálnak jól, amikor, most hogy mondjam ezt így, próbálom ellensúlyozni a szájárás dolgot, igen, hogy ne politizáljunk, tehát lassan már arra is rosszul reagál egy mostani geek, hogyha leszopják, már elnézést, de itt körülbelül ugyanarról van, hogy ez a játék, ez körülbelül az én generációmnak ez. Tehát VR-ben beletettek egy X-szárnyúba, minden szar működik benne, akár vezetettek TIE Fighter-t is. Egyébként a játék döbbentett rá, hogy miért van kurva gányul megtervezve az összes TIE Fighter-t. Nem a játékban, az eredeti filmben. No. Hát olyan vadászgépet csinálsz, amit nem látsz ki oldalra, bazd meg. Ráadásul a leggyorsabb belőlük ugye az Interceptor, ott még jobban kitakar a két előre nyúló szárny. És gyakorlatilag VR-ben úgy játszol a játék, a flat screenben kicsit kisebb az előnybeli különbség, mert ugye ott eleve nem tudsz, nem forgatod játék közben, de VR-ben az X-szárnyú, tehát különös az A-szárnyú, hatalmas élmény, így követed a célpontot és aláforgatod a hajót. De a Star Effect-nek ezt nem tudod megcsinálni, bazd meg, ilyen csőben ülsz, előtted van egy kör alakú ablak, én végig úgy játszottam, hogy fogtam így a joystickot, és így próbáltam kinézni, tudod, az a domború ablakon, és persze az úgy nem annyira jó vezetni. Egy idő után rájöttem arra, hogy milyen, amúgy tök érdekes ez is, hogy ezt a fejlesztők észrevették, mert ha ugye nem játszottad végig a tesztből ítélve, vagy keveset játszottál vele, de igazából én végig játszottam a PlayStation-os verziót, és egy küldetésem hiányzik most a Vive-os verzióban még, de a Steam-es verzióban, és igazából az a poén benne, hogy még építenek is rá filozófiát, hogy van egy ilyen párbeszéd benne, hogy a TIE Fighter pilótának hogy se hiperhajtómű, se pajzs, semmitől. Ez ilyen jellemszilárdságot ad, hogy a döntésének súlya van meg, és én még hozzátettem volna az meg, és az is, hogy nem látsz ki a kurva vadászgépből, az is súlytod a döntésének, mert amikor oldalra próbálom borítani, és ott van mellettem valaki, akkor elég cinkes az, hogy simán ráfordulsz. Tehát, viszont nagyon jó volt az, hogy végre a TIE Bomberben, amikor megfordulsz, akkor tudod, hogy mi van mögötte. Kipróbáltad? Nem. Ugye egyrészt ugye az egyik csőben ülsz, és ha elfordulsz, akkor van egy ajtó a másik csőbe. De nem nagyon forgattam, ugye pont azért, mert nem ment vérbecetet. De ha hátra nézel, akkor ilyen rohamosztagos szállító padok vannak benne. Tehát ilyen, mint egy csapatszállító. Mert azt ugye a könyvekben csapatszállítónak is használják, és ugye a másik csőben vannak a fegyverrendszerek, tehát például a rakéták, meg a bombák, amiket magával visz. És igazából ebben a csőben meg a pilóta, ki van használva a hátsó tér. Tök szépen megépítették, ilyen azt a dolgot még csak Technical Journalben látta a Star Wars rajongó. Tehát nekem ez ilyen hájjal kenegetnek kategória, csak hogy nem mindig ezt a leszopós hasonlatot használjam, mert nem politikai. Ez tök jó, hogy egyébként vannak ilyen VR galerik egyébként, ezt értem képzelni. Nem galéria, tudod, mennyire jó a játék? Te tudod, hogy milyen szinten nem, jó? Nem játszottam vele. Igen, nem játszottam vele eleget. Valamint gamepaddal egy ilyen játékot játszani, hát most nem akarom bántani a gamepad használókat, én is gamepad használom, vagyok, szeretem, de ez gyerekek egy hotasszal, tehát egy tolóerőkaros joystickkal, egy nagy felbontású VR-ben, fú, basszus. Tehát, a másik de nem fura ez, hogy amikor azt mondod, hogy a Cyberpunk az jó, meg kipróbáltad mondjuk egy több mint félmilliós PC-n, ott már azért úgy mutat valamit. Kipróbálod Star Wars Squadrons, te egy félmilliós konfigban, ott inkább már azért ott tud valamit, inkább egy milliós, az nem mutat valamit. Ez mit árul el egyébként, hogy gyakorlatilag élmény átadáshoz gyakorlatilag most már így 500 000 forintot nem érdemes gondolkodni, hogyha az ember értelmesen videójátékkal akar foglalkozni. Másfelől azért felveti a kérdést, hogy így a fejlesztők azok így erre fogják targetelni, és itt van a másik problémám, hogy én nem érzem azt, hogy jogos megítélni az immerzivitást a VR játékoknak. Hogy ne, az csak az immerzióról szól. Igen, mert ez egy axióma, mondtál, a VR játék az kizárólag az immerzióról szól. Mert tehát meg lehet ígérni a VR, mert a VR játéket bármibe be tudsz cippantani, egy képes labba be tudsz cippantani, körbenézze, és tök jól néznek azért, ki a fák. Azért, ha sokat VR-ezel, akkor nem. Tehát akkor azért érezni kezded a különbséget, én napi szinten játszok VR dolgokkal, meg nézek meg VR élményeket, meg tervezek is ilyeneket. És ez nem igaz, tehát hogyha a VR akkor cippant be téged így instant, ha ritkán VR-ezel, vagy egyáltalán nem. Tehát amikor valaki először ráteszik a VR-t, és ott van az a Sony-s játék, amikor így egy ketrec beeresztenek le a víz alá, és egy cápa odaúszik meg ilyenek, az összes ember így tudott, hogy baszeg, mennyibe kerül, hol vegyem meg, stb. Tehát körülbelül ilyen állapotba kerülnek tőle az emberek. De amikor már otthon megvan, és minden nap használhatod, akkor rohadtul messze van attól a VR-nek az immerzivitása, hogy téged ennyire beszippantson. Akkor szippant be onnantól fogva, ha már jó a játék. Tudod, ennek semmi köze nincs az informatikához, ez a stimuláció mértéke. Ugye a VR, az egy hagyományos flat játékhoz képest, amit egy keretben nézel, az egy hiperstimuláció. Sokkal erősebb stimuláció. Nyilván, és egy idő után ezt megszokod, ez lesz az alap, és onnantól fogva már... Pont ezt mondtam egyébként, mivel a VR-nek a természete alapvetően ilyen, így azért elég nehéz azt mondani, hogy mert a játék, ez olyan, mint a kóp játékok, nem? Azt mondják, a kóban nagyon jó. Persze, kurva jó dolog a kóban, de a kóban minden jó, kóban kocsmázni is tök jó, kóban beszélgetni is tök jó, kóban a szex is jobb, mint egyedül. Tehát igazából hogy a kópot, az kópra azt mondjuk, hogy tök jó dolog, így kicsit olyan, mintha arról beszélnék, hogy lélegezni is egy tök fasz a dolog. Várjál, akkor az, ami most történt tudod, Brüsszelben, az egy masszív multiplayer? Az egy masszív multiplayer volt, igen. Aha, masszív multiplayer. Elég masszív volt. Battle Royale. Igen, de azért nem tudom, én biztos nem próbálnak az acsimmal fékezni az LS csatornán. Nem próbáltad. Igen, lehet, de VR-ben lehet, hogy meg ki tudod. Remélem, lesz ilyen online tanfolyam a Szájártól, mert akkor előfizetünk rá mindkettőt. Hogy már szerencsétlen. Hogyan fékezel az acskóval, ez csatornán. Jó, elkanyarodtunk. Tehát szerintem azért ez nem teljesen igazságos. A VR-ben egyébként valóban van még egy olyan hátszél, hogy egy csomó mindent nem láttál VR-ben. Ugye alapvideójátékban már szinte mindent láttál, csak egyre szebb állapotokban látod. Aki mondjuk úgy durva 30 év játszik, mint én, az már mindent látott, csak egyre szebb lesz. Ugye ezért nem ülök neki egy másik világháborús játéknak, mert annyit láttam belőle, hogy sok lett. De VR-ben még mindig megvan az, hogy nézek egy autót, mondjuk de körülnéznék abba az autóba. És ez mondjuk egy Cyberpunkra is igaz, aminél megint egy ilyen apró dolog, hogy lesz hozzá előbb-utóbb VR patch. Ezt honnan veszed? Nem akarom elmondani. Ja jó, de meg igazából kiszpergöltem, mondtad, hogy le. Tehát igazából ott is annyira várom, hogy azokban az autókban de körülnézzük. Az milyen gép kell majd ahhoz, ilyen 3080 titánes elében, vagy mi az? Igen, visszakanyarodtuk az eltik kérdés, ügyes terelés volt a részemről, köszönöm szépen magamnak. Tehát igen, tehát itt kezdődik az a probléma, hogy sajnos lehet látni azt, hogy ugye az informatika fejlődik, és önmagában úgy, hogy a pénz mindenhol egyre romlik, mert minden egyre papírforma szerint drágább, az emberek nem keresnek olyan mértékben többet, az átlag ember. Kelet-Európában megint rosszabb ez az arány, és ebből a szempontból nem tudom, nem leszek szimpatikus, amikor azt mondom, hogy igen, sajnos az van, hogyha egy VR élményt okozó valódi konfigurációt össze akarsz rakni, az igenis magyar forintba, ahogyan most szárnyal, 1 millió forint fölött lesz. Tehát csak egy olyan videókártya, ami egy jelenlegi VR játékot szépen kiszolgál, az 400 ezer forint fölött van. És akkor még nincsen processzorod. Nincsen benne memóriád, amiből, mivel a VR esetében azért a memória térképek kicsit azért izgágább, mint egy normál játéknál, azért 16 giga egy kb. Belépőgépre elég, és nem baj, hogyha mondjuk van mögötte egy SSD-d. Pont ezt akartam mondani, láttad a Cyberpunknak egyébként a gép a konfigurációját, hogy mit kér, hogy olyan gépigényét. Igen. Én nagyon meglepődtem, most először találkoztam olyannal, hogy a PC-s konfignál már a recommended státusznál már SSD-t kér. De most ebben nincs nagyon meglepő, ha egy alap SSD-t nézel, az ilyen 510-520 megabyte per szekundum. Most gondolj bele, hogy egy 20 giga memóriát kezelő játék, most mindegy, hogy a Cyberpunk vagy bármi más, számoljuk ki, mondjuk legyen 20 gigát kezel, fél gigát tudsz betölteni egy másodperc alatt. Az azt jelenti, hogy 40 másodperc alatt töltít el a memóriát. Tiszta sor. Persze, hogy kell hozzá egy erős adattáról, minden nagyobb memória térképpel dolgozó, annál gyorsabb háttértel. Igen, csak ott belegondoltam abba, hogy ott tartunk, hogy van egy open world játékunk, ami aránylag standard most már a játékok terén. Minden open world, az is, aminek nem kéne annak lennie. Igen. És ne beszéljünk a Far Cry-ról. És gyakorlatilag most megjelent először, hogy a PC-sek is jó, hogyha követik a konzolos tendenciákat, és szépen lassan átváltanak SSD-re. Nekem legalábbis a Cyberpunk ezt üzente hozzáteszem, ez nem okvetlenül baj, tehát ez a gyorsabb adatmozgatás, ez biztos, hogy egy jó dolog, és egyébként a konzoloknál, a Next Gen konzoloknál, ez egy kurva nagy előny. Tehát ha valamiben tényleg felbecsülhetetlen az, amit ezek a gépek tudnak, akkor az a töltési sebességnek a drámai csökkenése. Uh-huh. És erre kurva nagy igény volt. Tehát nekem például az, szerintem a Demon's Souls-ban az egyik legbentartóbb hatása az volt, hogy nem kellett minden egyes halál után fél percet várni. Ott nagyon szar, amikor igen. Ott nagyon már szar, pedig meghal az ember jó párszor. Á, nem, az egy nagyon könnyű kezűvel játék. Igen, igen, tehát ez egy nagyon fontos adattárolási dolog. Ugyanakkor az egyik beszélgetésünkben meg felvetetted, hogy mi a fasznak egy kell SSD-t ennyire reklámozni, amikor az egy standard technológia. Mert valóban nem az SSD-re volt igény, ezt egyébként jól láttad, hogy nem az SSD-re volt igény. Nem azt mondtam, csak azt mondtam, hogy más fejlesztők meg tudják oldani hagyományos háttértáron is azt a fajta gyors betöltést. Nem nagyon rossz példa volt, amit felhoztál. Ott igen, kitaláltuk egy... Azért rossz, mert egy jelentősen kisebb memória csomagokkal dolgozó játékról beszélünk, mint egy jelenlegi generációs játékról, még felhúzva is kisebb. De ezt meg lehetne csinálni, hogy hasonlóan a kis memória csomaggal dolgozó játékoknál, és ott mégsem csinálják. Szóval nincsenek csodák, ez matematika. Tehát, de ezt a matematikát ismerik mások is. Nem, ott teljesen másfajta dolgot találtak ki, és azt nem fogják tudni minden játékoknál ugyanígy alkalmazni. Nem jöttek ki olyan update-ek az összes Naughty Dog játékról, azt megcsinálják, az egy játékra jött ki, mert az egy felhúzott játék, ahol lényegében a textúrákban különbözik az előző PS3-as verziótól, és igen, a töltési időket ott egy másfajta memória menedzsmenttel és egy másfajta textúra packaginggel oldották meg, ami azt jelenti, hogy több kisebb package-el dolgoznak, de ez egyáltalán nem megoldható minden játék típusnál. Azért a Last of Us, bocsi, de az egy csőjáték. Tehát egy csőjáték esetén pontosan tudom, hogy mi fog következni, milyen adatokat kell előkészítenem, miközben haladsz a játékkal. Hogy az elején kevesebbet tölt, az semmi más nem jelent, mint hogy csak a legszükségesebb információkat szedi össze, és menet közben szedi össze a többit. De ez nem megoldható egy olyan játéknál, mint mondjuk a Cyberpunk, és nem megoldható egy open world játéknál sem. Tehát ez tiszta matek. Van egy adott megabájtod, amit a képernyőre kell varázsolni. Abból össze tudsz rakni egy bizonyos minőségű képet, textúra felbontás, modellek felbontása, mind memóriát foglal. És igazából ebből kijön egy szám. Ezt egy adott idő alatt át kell nyomni a csövön, különben nem ér oda. Ebből nagyon sokat láttuk a nem ér odából, ugye Unreal Engine-es játék, a Mass Effect első része X360-on. Emlékszel, persze, amikor persze. A Citadellában hármat vágtak, mire megtudtad, kivel beszélgetsz, mert rakta össze a modellt. De az akadt is egyébként, tehát így a szarú gyakat. Nem volt azzal így. De itt igazából erről van szó, tehát ott is nem jött ki a matek. Aztán javítottak egy kicsit az optimalizáláson, kicsit előrébb vettek más dolgokat. Hasonló történt a Last of Us-nál is, de az egy nagyon kritikus példa, egy csőjátéknál, bármilyen csőjátéknál valóban rájöhetnek olyan dolgokra, hogy ó, azt jobb lett volna, és nem egy univerzális rendszert használnak, hanem specifikusat arra, és akkor valóban lehet javítani rajta. Ez történt a Naughty Dognál, de ezt univerzálisan nem lehet megoldani, hogy hirtelen a X, mit tudom én, 500 megabyte per szekundumon átnyomunk 2 terabyte per szekundumot, tehát ilyen csodák nincsenek. Jó, akkor ne legyen ez mondjuk a Far Cry-nál, és ne legyen mondjuk a Cyberpunk-nál, ne legyen az open world játékoknál, de hogy van az, hogy például a többinél sem sikerül ezt megoldani? És itt kanyarodok arra egyébként vissza, hogy van az, hogy gyakorlatilag rengeteg minden megvan, biztosítva van ezeknél a cégeknél, és mégis rendre olyan problémák merülnek fel, amiket egyébként nem kéne, hogy legyen, és pont ez a Last of Us-os eset virágít rá arra, hogy oké, előző generációs, feljavították, de benne van az, hogy ezt is feljavították. Tehát nem ugyanaz a package-el dolgozik, ami a Prevgenben volt, hanem most már egy jelenleg. Ott az történt, hogy ugye először gyakorlatilag a játék a gyorsabb konfiguráción, a nagyobb textúrák miatt az update után lényegében vagy ugyanúgy, vagy kicsit lassabbul töltött, mint az eredeti játék a saját idejében, és utána rájöttek arra, hogy tudják ezt a ugye, mert nem csináltak semmi mást azzal a játékkal, tehát ez csúnya lesz, mert a Naughty Dogot imádom, de gyakorlatilag fogták és kicserélték a textúra pakot egy nagyobbra, ami valószínűleg a Project File-ban benne volt, csak újra buildelték egy nagyobb felbontásban, és még 2-3 paraméteren igazítottak a setupban, tehát ott ennyi történt. Nem nyúltak hozzá igazán a játékhoz, mert a játék úgyis jó volt, és mindenki elfogadta a töltési időket. Most valamiért, talán amiatt, hogy próbáltak egy kicsit közelebb hozni ugye a Last of Us 2-höz, ami hála Istennek tarolta díjátadón, azért azt ismerjük, vagy azért megérdemelten tarolt. Abszolút, abszolút. Végre valami, ami ugye így működik, sőt a Tsushima is kapott egyet, úgyhogy örülhetünk. A Player's Choice-t kapta. Igen. Tehát igazából nagyon-nagyon jó, megérdemelt módon kaptak egy sőt, az art design-t aztán. Artot, igen, és már azt is kurvára meg is érdemelt. Jogos volt, igen. Én nyáron őszi falevelek sodrását tavasszal virágzó rózsaszirmokkal keverve mindig szeretnék cseresznye virágba cseret. Tehát igen, a botanikusok mondjuk annyira nem szerették, de látványban egyébként elképesztő. Igen, a kertészek most elküldenek minket a kurva. Igen, András unokatesomnak üzenem, hogy ne nézd meg a játékot, mert rosszul leszel. Tehát igen, meg hát annyi avart összegereblézni. Jó, a lényeg az, hogy tartottuk? Igen. A Tsushima lehet, hogy érdemesen kapta meg, de honnan kanyarodtunk ide? Azt mondja, legalább egy pozitív vetülete van az egésznek, ennek az egész videójátékos... Igen, tehát összességében, amiről most beszélünk, az az, hogy olyan iparágat próbálsz ebben a dologban kívülről megítélni, amihez fogyasztóként szíved jogod, Tehát ez olyan, mintha vennék egy autót, és mondjuk valami nagyon nem tetszett benne, ugyanúgy kritizálnám, hogy gépész vagyok, hogyha tudnám az okát, de nem érteném meg fogyasztóként, mert nem vagyok benne, de ha autót terveznék, akkor biztos, hogy mondjam, jobb lenne a hozzáállásom ez, vagy nem jobb, inkább csak úgy tettulmasít, tehát bele tudnám élni magam. Tehát azt kéne megérteni, hogy a videójáték ipar jelenleg egy olyan területen van, ami most változik. Az egész generációban, ebben a generációban, bocs, de annyira nem találták meg az ízlését a usereknek. És viszont azért egy dologra felhívom a figyelmed. Na. Ugye volt még egy ilyen játékunk, ami ennyire fosul futott, amikor megjelent ilyen kevés hardware-en, és sikeres volt. Nagyon korán, ugye a Crytek emlékezetes játéka. A Crysis. És érdekes, hogy nézzetek meg az akkori megítélését a játéknak. Most mindenki hisztizik, hogy nem fut el az előző generációs konzolon, ami bocs, de egy új generációs játéknak a valódi hardware igénye miatt, ha tényleg fejlődést akarunk látni, akkor egy kulcstartó. Tehát amikor megjelent a Crysis, akkor viszont lényegében a PC 2%-án futott jól. Gyakorlatilag az akkori viszonyok mellett akkor is kb. 1 millió forintból kellett PC-t építened, hogy rendesen működjön a játék. A játék kult klasszik lett, úgyhogy a játék állítom szar, viszont technikailag akkora ugrás volt, hogy akkor valahogy ezt megbocsájtottuk neki. Most ugyanez a helyzet történik a Cyberpunkban. Most visszadom neked a labdát, amit adottál nekem, hogy a Crysis viszont csak PC-re készült, az nem egy multiplatform megjelenés volt, tehát ott nem lehetne azzal takarózni, hogy de hát mennyiféle vasra kellett elkészíteni, mert tudom, hogy színes tud lenni a PC-s felhozatal is. Sajnos de... az a mindenféle vaska. Másrészt viszont azért a Crysis felvállalt olyan fizikai megoldásokat, amilyen True Vibe például nincsen semmilyen léptékben sem a Cyberpunkban. A fasz nincs. De amit te mondtál, hogy a Cyberpunkban tetszik neked, neked is azt mondta, hogy az art design, hogy az marha jól néz ki. Igen, de azért technológiailag lényegében minden ott van a képernyőn, amit egy mai videójátékban meg tudunk csinálni, és igenis, kurva nagy előrelépések vannak benne. Valóban igazad van abban, hogy nem az engine-nek a szintjén, mert az azt tudja, mint az összes többi engine, csak annyithatóan kicsit nehézkesebben, mert ez egy belső engine, tehát nincsenek olyan jó túljai, mint egy Unreal-nak, de a lényeg, hogy kibaszott, ügyesen integrálták a jelenlegi összes technológiát a képben egy nagyon jó art designhoz. Szerintem az a játék egy erősebb PC-n megnézve, igenis, az összes többi játék vizuális szintje fölött van. Tehát technikailag mindent be tudsz kapcsolni, amit ma tud egy számítógép. Jó, de ezeket bocsánat, hogy ez is valahol egy mértékesség, hogy egy high-end gépen jobban néz ki egy játék, mint bárhol máshol. Tehát az lenne a durva, ha nem néznek ki. Azért megvan az ugye, hogy egy csomó filmrendező csak IMAX vászonon nézetné meg a filmjét, ha tehetné. Persze. Jó, hát erről van szó. Te is, hogyha elmehetnél valahova megszállni, akkor te is egy full extra-s hotelt választanál, mondjuk egy vidéki motel helyett. Miért várjuk el azt furcsa módon, hogy úgy, hogy 2 évente cserélünk 4-500 000 forintért telefont, már aki ugye, mert én most 5 évente cseréltem egyszer ugyanennyiért, de miért várjuk el úgy, hogy ezeket a gépeket így megveszük, miért gondoljuk azt, hogy igazából ugyanezt nem kell évente ráköltenünk, vagy 2 évente ráköltenünk egy PC-re ahhoz, hogy valóban lássunk fejlődést. Az egyik oldalon ott van az a felhasználó igény, hogy a következő játék az legyen még szuperebb, még jobb. Most a VR Pistit néztem egy videóban, hogy még baszóbb, mint az összes többi játék eddig, úgy, hogy azt várjuk el, hogy a 4-5 éves gépünkön fusson. Ezt nem lehet megcsinálni. Tehát technikailag ez az igény nem lehetséges. Ez úgy lehetséges, ha azt mondjuk, hogy egy erősebb gépen fut, és a grafikai tartalom, mert itt csak erről van szó, tehát most a gameplayt hagyjuk a francban, az vitatható mindig, a grafikai tartalom viszont skálázható a hardwarehez, illetve egy része skálázható a hardwarehez. A másik része nem. Ez azt jelenti, hogy van valóban egy olyan tartalmi rész, ami erősebb videókártya, több memória, stb., és így lehet állítgatni a számokat. De van egy olyan rész, amit viszont nem tudunk állítgatni, az meg fog maradni a legerősebb vasak kihasználási szintjén, vagy a közepesekén. Ez egy választás. A Cyberpunknál a legerősebb gépeket targetelték lényegében a dolgot, és visszafelé próbálják ezt valamilyen módon csökkenteni, több-kevesebb sikerrel, hát az előző generációs konzoloknál inkább kevesebb sikerrel. Tehát igazából itt ennyi történik. Tehát az egyik igényünk az, hogy legyen mindennél jobb, nézzek ki mindennél jobban, érezzük a next gen feelinget, és közben meg nem egy next gen hardware-en, egy nem next gen hardware-en azt mondjuk, hogy nem jó, mert szarul fut. Tehát egy kicsit olyan, tudod, mint az a magyar népmese, hogy legyen is rajta ruha, meg ne is, meg hozzon is ajándékot, szerintem meg ne is. Most igazából, hogyha nem gondtalan tudják megcsinálni, akkor nem kell kiadni. Nem tudják megcsinálni, és ebben is egyetértünk, Zoli, nem kéne rá kiadni. Nincs köztünk véleménykülönbség. Tehát ez ugyanaz a hazugság, ez, hogy kiadják az előző generációra, mint amin te is kiakadtál a Squadronson egy kicsivel korábban, hogy miért adják ki nem VR-re, amikor ez egy VR játék. Így van. Azért adják ki, amiért csinálnak 40 000 forintért érintőképernyős okostelefont. Csúnya mondat, mert van rá igény. Meg lehet csinálni tisztességes minőségben? A 40 000 forintos érintőképernyős telefont? Nem. Tudsz ilyet venni? Tudsz. Szar? Hogy ne? Kurva szar. Tehát ugyanezért csinálnak olyan autókat, ami semmire se jó. Érted? Tehát, hogy olcsó, meg akarják venni. Fiat 500-as karosszériával gyártottak gyerekek kéthengeres, 600 köbcentis, mint egy Trabant. Egyébként baromi jól hangzik, amit mondasz, viszont egyébként a piaci igény megvan arra, hogy gyengébb gépen el tudjad futtatni, gyengébb módon kompromisszumokkal használják ilyen szép szavakat. Meg is van a kompromisszum, hogy de, fut rendesen. De nem úgy, hogy 15 FPS-sel bassza. Tehát azért van egy tólig igény, hogy oké, meg fogom venni, mert kifizeti az ugyanazt az összeget az alap Xbox One-os példányért is, mint a One X-es példányért. Tehát, sőt, szerintem szépen a Series X-es, tehát most már mondjuk a jelen generációs CIO-s is ugyanannyiba kerül, talán, de ebben nem vagyok teljesen biztos. De szerintem ott tisztában az, hogy nem fog 60 FPS-sel futni, még Full HD mellett. Nyilván, ez tiszta sor, de azért ugye futni fog. Most, és barátom, nehéz helyzetbe hozol, mert az egyik oldalam, a gamer oldalam egyetért veled. Nincs köztük véleménykülönbség, nem is tudnánk beszélgetni róla, mert mindenben igazad van. A másik oldal viszont látja, hogy mi az ok. A marketingesen én sem értek soha egyet. Tehát én nem azt csináltam volna, hogy azt hazudom, hogy fut valamint. Sőt, amikor én csinálok egy játékot, én arra nem vagyok hajlandó, tehát ugyanúgy gondolkodom, hogy te. Ami nem fut, azon ne adjuk ki. Én nem csinálok klaviatúrás illesztést a videójátékomba, csak gamepaddal fog működni, mert leszarom, mert tudom, hogy nincs arcade élmény billentyűzetről. Ezért azt mondom, hogy még azt is, és nem érdekel, ezért nem veszik meg. Nem hazudom azt, hogy billentyűről jó vele játszani. Tehát én még egy kontrollsémát is kihagynék, nemhogy egy hardware-t. Én simán azt mondtam volna, hogy oké, ez megjelent a mostani PC-kre. A következő generációs konzolokra esetleg megjelenhet egyszerre, szarjunk az előző generációra, és vállaljuk be a szart, hogy ilyen minőségű játék soha a büdös életben nem fog futni egy PS4-en vagy Xbox-en. Kérdés, technikailag meg lehet egyébként azt csinálni, hogy mondjuk a félgenerációs váltásban érkezett konzolokra érkezzen egy játék legfeljebb? Tehát például, hogy a PS4 Pro-n fusson, de mondjuk az a PS4-en nem? Ezt nem engedi se a Sony, se a... Ez tiszta sor, a világos, de technikailag megoldható lenne? Hát elindulna rajta, maximum úgy tudod letiltani, hogy a konzol tudja magáról, hogy micsoda, és nem indítja el a lemezt. De mind a kettő PC, csak más benne a bizonyos dolgoknak a mennyisége. Tehát nem is lehetett volna azt igazából megcsinálni, hogy mondjuk a PS4 Pro-ben mondjuk a One X-ig vissza. Nem. Azt lehetett volna mondani, hogy akkor nem fut a PS4-en, és nem fut az Xbox One-on egyiken se. És onnantól fogva, igen, ezért valószínűleg megint meglincselték volna a Cyberpunkot, mert olyan régen készül, hogy a PS4-es generáció elején vártuk, vagy kicsit később. Ez egyébként felmerült, egy tökéletes dolog a Cyberpunkkal kapcsolatban, hogy alapvetően nem is 8 éve készül a játék. Ezt hallottad? Figyelj, teljesen vagy, hogy mit pletykálnak, mert tudom, hogy egy játék sokkal korábban kezdődik, mint hogy bejelentik, hogy készül. Tehát az előkészítési fázis az több év. Pont azt mondtam, hogy nem is annyi ideje, hanem hogy rövidebb ideje kezdődött, tehát valami 3 vagy 4 éve készül. Hát ez biztos, hogy nem teljesen. A tényleges gyártás az valószínűleg annyi ideje kezdődött, igen. Tehát különítsünk el egy előkészítési szakaszt, utána van egy ilyen experimental gaming design, amikor megszületik a vertikál szállás, és utána van egy gyártási szakasz. Tehát a gyártási szakasz az szerintem is kb. 4 év. No, viszont akkor repüljünk rá ténylegesen a mai témánkra. Igazából szerintem ez egy ilyen szabadkötéses beszélgetés. Ez most jól elvittem a témát. Régen beszéltünk ezekről a dolgokról. Igen. Nem jöttem, ugye? Én voltam a lusta disznó. Nyomtad el valamilyen kifejezetten új generációs játék, egyetlen új generációs játék jelent meg, és valószínűleg egy darabig ez így is marad, a Demon's Souls. Kipróbáltad-e? Még nem próbáltam ki, nincsen PS5-öm. Kicsit úgy érzem ennél a generációváltásnál, hogy valahogy úgy nekem nem szól ebben a pillanatban még, tehát nem szól. Értem. Nem csaptam le, de értettem. Igen, elég szar volt. Egyébként nem csak a suliban levő képzéseink, hanem az Other Side is ezentúl megrendelhető, a Premium Poén Pak. Ezt most kiterjesszük ide. Ez 19,90 euróba. Ha átutaljátok, akkor sokkal viccesebbek vagyunk, ugye, Zoli? Jó. Még ennél is. A nagyon rossz szó vicceket akkor kiadjuk, meghagyjuk Geszti Péternek. Bocsánat. Bocs, Péter. Jó, oké. Na, szóval Zoli, rajtad nőtt fel. Szóval akkor szerintem ennek nem futott el még neki. Ennek nem futottam neki, sőt, én akkor szeretek új generációs konzolt venni, amikor valójában már a polcról levehető, mert én ezt a seftelős időszakot ezt szörnyen gyűlölöm, amikor PlayStation-öket rabolnak teherautókból, meg háromszorosával árulják a róla fényképezett képet. Látod azt a román akciót, ami a halálos iramban? Ennek arról kéne szólni, hogy ez egy játék, aminek örülünk és játszunk vele, és nem arról vannak, hogy bűncselekmény állán jutunk hozzá. Tehát most hova süllyed még a világ, komolyan? Játék konzolt lopni, hát ez atya úristen, komolyan. Tehát van mindennek alja, hát ez alatt nagyon kevés van lejjebb. Én azt gondolom igazából, hogy ez egy elhamarkodott generációváltás volt, örülök az új hardvereknek, mert jó hardverek jöttek ki, de igazából konkrétan nem sok okom van még vásárolni. Tehát, hogy ott lenne a polcon, még akkor is erősen gondolkodnék. Valószínűleg csak az egyiket venném meg. Úgy, hogy azért mind a két hardware körülbelül azonos módon jó, bár kicsit másképp, mert az Xboxban a videokártya erősebb, a PlayStationben pedig magasabb az órajele a processzornak, tehát ott az egyik fajta számítás az egyiken jobb, a másik fajta a másikon, tehát Xboxon gyakorlatilag a ray tracing az, ha végre befejezik a fejlesztői kitjét, valamint a driverei azok up-to-date-ek lesznek, meg a játékokat tudják hozzá patchelgetni, ott sokkal jobb lesz a ray tracing, mint PlayStationon, viszont a frame rate centrikus dolgokat a PlayStation fogja valószínűleg jobban tudni, mert az eléggé múlik a processzoron is. Tehát az a lényeg, hogy mind a kettő nagyon jó, kínzóan kicsi az SSD a PS5-be, tehát az valóban egy nagyon kellemetlen dolog, hogy nő a játékok mérete, ugye a 4K-s játékok sokkal nagyobbak, most már ez lesz a standard, ugye egy játék tud 4K-t, 4K-s textúrapak, eleve a játék része lesz, és hát kurva hamar be fogja tölteni az SSD-t. Kíváncsi leszek rá egyébként, hogy ez ténylegesen így lesz, ugyanis pont most szedtem le egy, mi volt a Pathless, apró kis indie játék. Azért pici. Mi? Nem az az érdekes, hanem kisebb, mint PS4-en. Ez valószínűleg azért van, mert valamilyen tömörítést használ, amit real-time-ban ki tud tömöríteni az erősebb hardware, de akkor is futásidő alatt valószínűleg használ valami helyet a háttértárban. Belekérdeznék egy technikai apróságba, amit remélem, hogy el tudsz mondani nekünk konyha nyelven. Oké. A Micro egy ideje veri a nyálát arra, hogy majd akkor fogja a Series X megmutatni, hogy valójában mire képes, amikor már az RDNA 2 be lesz üzemelve. Uh-huh. Erre te tudsz valami konkrétan mondani, hogy ez miért lesz egy Szent Grál a Series X-nek? Nem. Tehát az biztos, okay. Hogy teljesen mindegy, hogy milyen többet is rövidítéseket puffogtatnak a Microsoft, mert jól hangzik. Ugye, hogy az be lesz üzemelve. Jó, tehát ha be lesz fejezve a fejlesztői kit, és a fejlesztők valóban ki tudják használni azt a valóban jelentős erőt, a 12 teraflopos videókártyát például, ami abban a cuccban van, ami valójában fizikailag is el van különítve a gép többi részétől, egyébként a melegedés problémával az X360-nál tanultak. Tehát fizikailag a gép valóban geci erős, és valóban igaza van a Microsoftnak abba, hogy ezt egy idő után meg fogja tudni mutatni. Én azt gondolom, hogy az első olyan játéknál fogja megmutatni igazán, amit vagy erre fejlesztenek, vagy erre legalább fölkészítenek, mert azért még szerintem még a Valhalla is keresztül fog menni pár patchen, meg az összes játék, amit futtatunk rajta. Úgyhogy egy idő után valóban egy nagy ugrás várható ott. Konkrétan a rétrészelő videókártya miatt azért az a 12 teraflop, az geci sok. Amit most látunk next gen játékként. Legyen az mondjuk a Valhallának a Series X-esített, most a Series X-et adott a példának, mert most főleg azt használom, a Series X-esített változata, vagy akár a Call of Duty-nak a Series X-esített változata, vagy bármi ilyesmi. Ezek durván arányaiban mennyire használják ki szerinted a hardware-t? Hát igazából a játék hatékonysága miatt, ami ugye viszonylag gyorsan van átportolva a játékra, ha ezt nézed, akkor 100%-ban, hogyha viszont azt nézzük, hogy a játék mennyire fut hatékonyan, akkor az körülbelül a 60-80%-ban. Tehát ez az, hogy igen, fogunk látni fejlődést, jelentős fejlődést fogunk látni, már az első év végére biztos vagyok benne, hogy lesz egy-két olyan dolog, aminél leesik az állunk. Sajnos... Jövő ilyenkor? Uh-huh. Hát kb. Akkor kellett volna megjelenni a PlayStation 5-nek. De egyébként sajnos ezt én úgy gondolom, hogyha a Microsoftnak a stúdiói nem izzadnak ki magukból valami valóban exkluzív játékot, akkor ezt PlayStation nem fogja leghamarabb megtapasztalni. Amire számíthatunk az, hogy technikai szinten ugye a 4K az általános lesz, 60 frame általános lesz, ray tracing esetén a 30 frame lesz az általános, és különböző nagyon érdekes átlátszó felületek, ray tracing, stb. Azok, amiket PC-n már azért nagyjából láttunk, azoknak a kombinációival fognak nagyon optimális dolgokat csinálni, és a Sony exkluzív játékok, ahogy egyre inkább a hardwarehez fognak tudni alkalmazkodni, nagyon-nagyon súlyos grafikai update-et fogunk látni a mostaniakhoz képest. Tehát úgy gondolom, nagyon sok esetben közel fogunk menni a fotorealhez, vagy el is érjük. A kivétel az ember ábrázolás, azzal még mindig vannak azért problémák, bár vannak egész jó SSS bőrsédelek, de egyszerűen az animáció. Naughty Dognál előfordult, a következő Naughty Dog játéknál úgy fogod nézni a emberek beszélgetését, mert ott ugye, hát csak az 7 év múlva lesz, tudod? Tehát, mert ott gyakorlatilag az arcmocap-ben is utána minden egyes frémet kézzel hozzáigazítanak a színészről felvett videó alapján, hogy minden kis gesztus megjelenjen. Azoknál egy jó megvilágítással, egy jó ray tracinggel, egy jó subsurface scatteringgel nagyon durva hatásokat fognak kelteni a játékok, de addig még azért várnunk kell egy kis időt, mert ezek a játékok az elkészítés ideje nem rövid. Uh-huh. És akár Last of Us, akár Uncharted belőle azt mondták, hogy már nem csinálnak, akár egy új brand fog a kezük közül kigördülni, 6-7 év múlva sajnos. Ez kifinek nagyon örülnék a Naughty Dogtól. Ez egyébként igen, én is örülnék eszkifének, de én mindig örülök szinte minden eszkifének. Tehát igazából ez alapvetően, tehát lesz egy olyan pofánvágós szint, amikor már az olyan szőre szívűek is, mint azt mondják, hogy next gen, de azért elsősorban inkább arra kell készülnünk, hogy ezek végül is olyanok, mintha PC-nket bővítettük volna ezek a hardverek, ami jó dolog egy konzolnál, de az első időben hát egy erősebb gamer PC-nek a szintjét fogják hozni. Az a kérdésem még van, lenne, sok van egyébként ezzel kapcsolatban, hogy ugye ezek a gépek most valószínűleg újabb 6-7 évig még itt maradnak velünk. Így van. És ugye a ray tracing most az egyik ilyen nagyon nagy szó, hogy tudja a ray tracinget, és ez mekkora truváj. Na most... Amit te nem látsz, tudom, mondtad a videóban. Most ember, aki nem látja a ray tracinget. Most már egyébként, most, hogy végre tudunk futtatni normálisan a ray tracinget, most már azért úgy feltűnik. Igen, igen, tehát most azért elég sok mindenben jobban néz ki a ray tracing. Most az érdekel engem, hogy lehet ezt paritásba állítani azt a ray tracinget, amit a Series X meg a PS5 tud, azokat a kártyákhoz képest, amik jelenleg mondjuk egy PC-ben elérhető. Nagyon remek kérdés, és pont a te általad is favorizált Watch Dogs Legions nagyon jól meg is mutatja ezt. Láttam, igen. Ugye egy, hát hogyha annál a játéknál mérjük össze, akkor körülbelül azt látod Xboxon meg PlayStationon a Digital Foundry szerint, amit egy 2080 GTX-en látsz. Mm-hmm. Tehát... RTX-en, igen. Igen, RTX 2080 GTX-en, igen. Igazából ez nagyon nagy eredmény, mert hogyha azt nézed, hogy most mennyibe kerül az a kártya, és mennyibe kerül egy játékkonzol, akkor azt látod, hogy a kártya drágább, mint a játékkonzol. Még most is egy kettes sorozatú 2080-as kártya. Tehát 180 ezer forintért kapod meg azt a konzolt, ami ezen a szinten tud rétrészelni. 12 teraflop, kurva sok egy konzolnak, amit ugye az Xbox produkál, már a kicsit kevesebb a PlayStation Pro, de ott meg ugye mondtam, hogy erősebb a processzor. Tehát ezt látjuk. A másik nagyon fontos tényező, hogy ugye mindenki ízél megint azon, hogy miért nem a 3.0-as kártyáknak a teljesítményét hozza. Olvastam ilyeneket fórumon, hát ilyenkor egy fejlesztő az körülbelül úgy érzi magát, mint a kalapáccsal csapdosnák a heréit. Tehát lehet az ember ennyire fogalmatlan hülye, hogy ebbe így nem gondol bele, de könyörgöm, fog meg az Xboxodat, vagy a PlayStationodat. Nézd meg azt a címkét, ami a hátán van, hogy hány wattos tápegység van benne. És akkor kezdjél el azon matekolni, hogy vajon ez közelít a 750 watthoz, amit az ilyen kártyák alsó hangon fogyasztanak, vagy esetleg mondjuk azt találod, mint az Xboxon, hogy olyan 250-300 watt körüli fogyasztása van. Aki nem nagyon a képben azzal, hogy felen éppen miről beszél, ez az ugye a 3000-es videókártyákhoz, mert saját tápegységkel. Igazából egy 750-es kártyát javasolnak egy alsó hangon, egy 750 wattos tápegységet javasolnak alsó hangon egy 3080-as géphez, egy 3090-eshez pedig, vagy hogyha a 3080 az i9-et társítasz, aminek szintén nem kicsi ugye a processzorban a fogyasztása, akkor ahhoz már egy 850-es tápegységet kell javasolni. Én is most ilyen tápegységet vettem egyébként. Önmagában majdnem 100 000 forint egy ilyen tápegység. De a lényeg, mert egy jobb minőségű, nehogy vegyetek ebből rosszabb minőségű gyerekek, mert ha valami gond van, akkor viszi magával az egész gépeteket. Tehát ebből jót kell venni, sajnos. Tehát ez egy plusz százas a videokártya ára fölé. Úgyhogy egy ilyen mostani upgrade valakinél, akinél mondjuk nincs meg a tápegység se, mondjuk egy ilyen alsó hangon egy ilyen 530 000 forint, tehát azért ez nem egy... Az baráti. Igen, nagyon baráti. Én az alaplapot ezért nem update-eltem majd a jövőre. Tehát igazából tehát itt arról van szó, hogy a konzolok nem is fogyasztanak annyi áramot, amennyivel ezt a teljesítményt egyáltalán ki lehet préselni, valamint olyan pici a házuk, pont azon rögtünk most az öcsémmel, pont mielőtt jöttünk, hogy gyakorlatilag a GTX 3000, vagy hát az RTX 3080-as videókártya hossza, az, hogyha élére állítod, akkor magasabb, mint az Xbox Series X. Hát, ennyivel kilógni a tetején. Tehát méretileg is nagyobb. Tehát így igazából fogyasztásban is kurvára nagyobb, tehát gyakorlatilag az Xbox Series X-hez viszonyítjuk, akkor kétszer annyit fogyaszt csak a videókártya, mint a kurva Series X-en. És onnantól fogva, hogy a többi dologról még nem beszéltünk, ugye, mondjuk más központi egység, meg egyéb dolog még van azért a gépben. Tehát így kell a konzolokat nézni, hogy az azért egy háztartási gép, bocsánat, áramfogyasztásának kell, hogy megfeleljen, még egy PC-nél ilyen szabályozás nincs, mert azt építesz bele, amit akarsz. Tehát egy PC egy rakétasilót irányíthat, vagy akár az iternél számolhat valami bozonhasítási lófaszt, vagy egy particle keringető rendszerben, egy ilyen 500 km méretű rendszerben ő gyűjtheti az információkat. Tehát számítógépből akármit csinálhatsz, ezért ott igazából nem szabályozzák azt, hogy mennyit fogyaszthat. De egy háztartási gépnél, mert bocsa, konzol az, és most lehet, hogy ez fájt. A PC Master Race meg röhög, hogy kávédaláló, tudtam, orszörnyíró, igen. Tehát az egy háztartási gép besorolásának kell, hogy megfeleljen. Van ez az ABCD, tudjátok, ez a betűs meg csíkos besorolás, annak meg kell, hogy feleljen. És szűken, de azért beleférnek a konzolok. Tehát ilyen 350 wattnál nem nagyon fogyaszthatnak többet, az pedig, hogyha fogod a PC-s videókártyákat, és lecsökkented az árambevitelét, akkor valóban ilyen arányban fog csökkenni a teljesítménye. Egyébként tök vicces, mert ugye ugyanaz az alapja a PC-re kijövő AMD által gyártott új videókártya sorozatnak, mint a konzolok videókártyájának. Uh-huh. Csak ott engedik fogyasztani a gecibe. És a másik nagyon fontos különbség, és erre is fejlő a figyelmet, hogy néztétek már, hogy egy 3080-on vagy akár ezen a AMD kártyán mennyi memória van úgy alapban? Csak a videókártyán van durván 10 GB. Uh-huh. Most ezt általában egy olyan gépbe szoktuk belerakni, amiben alsó hangon 16 giga memória van. Igen. Tehát ott már 26 gigával gazdálkodunk. Az új generációs konzolokban szintén 16 giga van, ezért a PC Master Race mindig mondja, hogy ugyanolyan kéne legyen, mint egy PC, 16 giga van abban is, meg az enyémben is. Csak éppen elfeledkezik a videókártya elvő plusz 10 gigáról, ami egyébként egy picivel általában gyorsabb memória, mint ami az alaplapokon van. Nem mindig, de sokszor. Tehát igazából a memória a másik különbség. Tehát ezeken a konzolos videókártyákon nincsen igazi memória. Cache, meg egyéb ilyen szarakodások vannak, oké, ne javítsa ki valami fejlesztő kolléga, hogy azok nem mondtad, hogy van rajta ennyi, meg ennyi cache. Mert senkit nem érdekel. Tehát igazából a lényeg, hogy nincs rajta fizikai textúra, modell tárolásra való memória. Azt ő az összes operatív memóriából fogja kihasítani, amiből a játékod is fut. Valami csörög, nem tudom mi ez. Semmi nem csörgött. Ja, az asztal, bocsánat. Az asztal valószínűleg. Majd valaki beszól. Uh-huh. Tehát, ja, megvan. Aha. Kicsit az asztalnak a lába szerintem, mindegy, akkor igyekszem nem hozzájönni, bocsánat. Tehát az a lényeg, hogy ezt mindig elfelejtjük, és ott igazából az van, hogy egy Cyberpunknál is nem fog úgy futni a 16 gigás konzolon, mint a 16 gigás PC-n, mert még a régebbi sorozatú videókártyákon is azért 8 giga memória azért úgy van, vagy legalább 5 vagy 4, de valamennyi van. És azért az hozzáfogadni ahhoz a memóriához, ami az alaplapon van, és úgy fog kialakulni, tehát fogyasztás, memória térkép. Ez a kettő, ami miatt mindenképpen jobb lesz PC-n a végeredmény, de ezt konzolon nem is lehetne kivitelezni, akkor se akarnánk. Több memóriát lehetne beletenni, csak amikor azt mondanák, hogy az új konzolon nem 180 ezer forint, hanem 300, akkor lehet, hogy azt mondanád, hogy hát, hogy van ez a sváb mondás? Basszatok egyedül téli kabátban lóháton. Valami ilyesmi. Tehát nem ez mongol mondás volt, bocsánat, és az lehet, hogy tevével van. Nem érdekes. Ez egy majd egy másik beszélgetése, a Sztyepék etimológiája című műsor, amit nem sokára majd ketten fogunk. Igen. Ezt egyébként így spontán jön? Ha abszolút, miért baj? Nem, csak képzeld, milyen jól lesz a Planet Taxinak a csatornája, ahol ilyen játékfejlesztési ilyen indie dolgokat fogunk beszélni. Figyelj, hogyha ez a videójátékfejlesztéses dolog mégsem jönne be, akkor csinálhatnál egy pornócsatornát Planet Saxinő. Na, de térjük. Ez egyébként, itt megdicsérlek, ez majdnem olyan fos volt, mint ha én mondtam volna. Csak így promózzam a 20 dollárt. Szerintem mindenképpen a Premium Poén pakot fizessétek elő az Other Side-ra is. Ne csak az óráimra. Na. Bár most egyébként bevezettem a próza pakot, mert úgy döntöttem, hogy mivel a musical pakot nem vették meg, amikor musicalbe adom elő az órámat, ezért a musical pak lesz a default, és a próza pak, hogy ne kelljen hajazni az éneklésemet, azt fogom kiszámlázni, rengetegen megvették elővétel. Na, kezdem már érteni, hogy működnek a marketingesek. Voltam az elektronik áztán most 2 hétig tovább képzés, hogy tudom. Igen? Nem. Meg lehetne, hogyha bárki tovább képezni. Ja, elrontanálak tudom. No, egy kérdésem viszont, folytassuk ezt egy kicsit, ray tracing. Ugye most már nem a PC-sek kiváltsága maga a ray tracing, hogy lássák vagy ne lássák, hanem most már azért ebbe belekóstolhatnak a konzol tulajdonosok is, legalábbis akinek van most már jelen generációs konzol. Magában ebben a ray tracingben szerintem egyébként fogunk olyasmit látni, ami túlmutat azon, hogy segre csúszik a városlátkép a kószatócsán, vagy hogy szebben fog csillogni mondjuk egy karosszéria elem az autón, vagy mondjuk a kartpengéjén látni fogom a ellenfelemnek az arcát, hanem valami ezen kívül lehet használni. Csak azért kérdezem, bocsánat, mert hogy van egy olyan elméletem, hogy szerintem erre most így újra fognak csapni, mint a gyöntjük a takonyra a fejlesztők, most rá fogják pakolni a ray tracinget sok mindenre, igen, és szerintem 2-3 hónap múlva senkinek nem fog feltűnni, hogy ez az effekt ez létezik. Mert annyira hozzá fog szokni a szem. És egy oldalról. Grafikusként alapvetően körülbelül 30 éve várok arra, hogy real-time ray tracing legyen valamin. Ugye az előző generációs kártyákkal jött be ez a dolog, ugye a 2.0 szériájú, tehát 2070-2080-as RTX kártyákkal, Ahol még azonban elég handicapes volt a dolog, hasonlóképpen a mostani konzolokon is, mert nagyon leveri a framerate-et, nem elég hozzá izomból a kártya, stb. De alapvetően azért már elég szép eredmények voltak. Jellemző módon az egyik legszebb az a Metro Exodus, ami egy orosz játék. Annál szebben semmi nem rétrészel, talán még ma se. Tehát igazából nagyon-nagyon-nagyon jól nézett ki a játék, hát eltekintve a karakterekről, de az arról nem a raytracing. Egyáltalán az, hogy megértsük, hogy mit váratunk a raytracingtől, mert elkeserítő lesz a válaszom, azért vezetem föl ilyen hosszan. Nyugodtan. Igazából az lényegében az, amiket felsoroltál. Miért? Ugye három dolgot, egy dolgot érdemes tudni a raytracingről. Ez a fajta eljárás áll a legközelebb ahhoz, ahogyan digitálisan reprodukálni tudjuk a valós fény terjedését és szóródását. Uh-huh. Ez nagyon-nagyon fontos dolog. Teljesen más paradigmával működik, mint az eddigi videójáték rendszerek. Tehát, hogyha alapvetően egy mostani megvilágítási rendszert nézünk, abban például nem mindenkinek triviális, de ha beraksz egy lámpát, igen, akkor ha elé teszel egy tárgyat, igen, akkor az a tárgy árnyékot vet, igen, eddig oké, okay, de a fény átmegy rajta. Igen. Na ez baj, mert a valóságban egy kanapén kurva ritkán megy át a fény. Ez aránylag ritkán, igen. Igen, igen, egy kutyán is, de a fejeden is. A bőrödön átmegy egy darabig, de megfogja az arccsontod, meg az egyéb rész. Tehát a füleden persze át lehet világítani. Tehát, hogyha ilyen szerencsés James Bond füleid vannak, akkor hátulról fény az szépen átmegy. Hú, valamelyik videójátékban volt ilyen. Hogy sokban van most hogy, már SSS. Hogy betullozzák? Hogy világított szinte a füle a fazon. Ez nagyon káz, igen. Tehát a lényeg az, hogy alapvetően a legnagyobb különbség az az, hogy a megvilágítás az nagyon nagy mértékben élethűbb lesz, mert jelenleg mindenféle trükkökkel oldjuk meg, hogy mondjuk a tárgyakon ne terjedjen át a fény, ilyen lelérezzük, meg leszűrögetjük, hogyha jelenlegi technológiával beraksz lámpákat mondjuk egy ilyen keresztmetszeti játékban, ahol van egy felső oldalnézeti játékban, van egy felső út, alatta meg egy barlangrendszer, itt van a beton, rajta van az autóbusz, meg a kiskutyafasza, föntről sütnek az utcára a lámpák, és egyébként a barlangban is világosabb lesz tőle. Tehát ez a jelenlegi technológiánk. Ezt mindenféle trükkökkel azért nagyjából elvasaljuk. Raytracinggel ez nincs, mert ott valójában nem ezt a trükköt alkalmazzuk, tehát nem kamu a fény, hanem valójában kilövünk egy fotont, illetve hát sokat, és azok pattognak párat, ha nem is túl sokat, de valamennyit pattognak, és abból előáll egy kép, és ezt használjuk a fény szimulálására. De ennek ellenére ez kurva élethű tud lenni, csak. És itt van a de. Ennek a technológiának lényegében, ha lebontjuk konyhanyelvre, háromféle komolyabb következménye van. Gondolom, az egyik a teljesítményes, és azt gondolom. Nem így értettem, hanem vizuálban egyelőre. Hagyjuk egyelőre a teljesítmény, mert nyilván az egy elég komoly probléma. Okay. De ennek három alapvető következménye van, és ezeket a következményeket raytracing nélkül nagyjából megtanultuk utánozni az elmúlt időszakban a tükröződéses probléma kivételével. És arra is van már egy viszonylag jó megoldás, ugye a Screen Space Environment Reflection, bár abban vannak artifektek, meg hibák, tehát hogyha nincs bent a képben, akkor nem tud tükröződni a tócsában, stb. Tehát ez a dolog. Ugye, a képben van az, hogy látjuk, ugye? Igen. Nézzük sorban, mire számíthatunk ugye raytracingtől, ugye mi ez a három dolog, amit ugye átlag látványban észreveszünk. Ugye az egyik dolog alapvetően ez a fényábrázolási modell, amiről beszéltem, hogy nem megy át a felületeken. Ez, amit mondtál, hogy a barlangban nem megy át. Igen, de ezt meg tudjuk oldani másképp. Tehát már tudjuk, hogy kell, leléjerezzük, leszűrjük, csak erre a rétegre hat, különböző rétegekbe. Úgy értem, hogy van egy barlang réteg, meg van egy felső réteg, a felső rétegre hat, csak a barlang rétegre nem hat, onnantól fog a barlangba geci sötét lesz. Tehát magyarul előáll ez a dolog, hogy hasonló lesz a fény terjedése látványban. Tehát nem érzi az átlag ember igazán a különbséget. A másik dolog ugyanígy a fényből következik, ez az úgynevezett fényszóródás, a szórt fény, ami igazából azt okozza, amikor mondjuk egy papírlapra, egy napsütötte szobába leraksz egy ceruzát, tudod, ezt a sárga hatografit ceruzát, aki még nem írt soha ceruzával, az IKEA-ban ingyen lehet ilyet szerezni a jegyzetelésnél. Azt a fajta sárga régi ceruzát. Igen. Egy sima papírlapra, ami kicsit fényes, tegyél le. És azt fogod látni, hogy ez nem raytracing, ez a valóság, hogy a ceruza nem csak, hogy árnyékot vet a papírra, mert az nyilván az előre számítasz, hanem egy kicsit az a sárga szín, ami a ceruza, az megjelenik a papíron. Ez egy ilyen Final Gather vagy egyéb ilyen eljárásokkal modellezhető dolog, ezt fényszóródásnak hívjuk. Tehát a színek a különböző objektumokban ilyen mikrotükröződés szinten megjelennek. Ezt a ray tracing real-time-ba tudja. És most van a de, ugye ez a második dolog. Ezt a globál illumináció hatást, ezt szóval a statikus objektumokba, light map-be bele tudjuk renderelni. Ami most, hogy egyszerűbb legyen, a nem mozgó objektumokban már két generációval ezelőtt is benne volt ugyanez a hatás. Most annyi a különbség a raytracingnél, hogy ez a mozgó objektumokra is igaz lesz, és nem fog függeni attól, hogy valami álló objektum, és soha nem mozdul el a játékos, nem tudja elmozdítani, tehát mondjuk egy lerakott kuka, abba bele tudod renderelni, akkor ezt a dolgot textúraként, mintha rá lenne festve, úgy néz ki, ez megjelenik rajta, akkor azt nem bírod arrébb húzni. Ha arrébb tudod húzni, akkor már nem tudod rátenni. Na most a ray tracing-el rá fogod tudni tenni a mozgó kukára. Ez kifejezetten a ray tracing megjelenése előtt lehetetlen volt? Elképzelhetetlen volt? A mozgó objektumra? Hát meg lehetett volna csinálni, hogy geci lassú. Tehát mivel a ray tracing az csak egy képlet, tehát ray tracing-szerű eljárással meg lehetett volna csinálni. Ennek nem volt konkrét megoldása, tehát igazából ez csak a statikus objektumokra volt igaz. Ezért van az, hogy X360-on megnézel egy olyan büntetően szép játékot, mint mondjuk a Bioshock Infinite, ugye egyértelműen nagyon szép játék, egy-két szoba fullosan fotoril, viszont ha a gyönyörű mahagóni asztalok tetején levő zöld színű bankárlámpák közé belősz az aknavetővel, akkor egy robbanás, elül a füst, és a bankár lámpák tökéletes hibátlan állapotban ott vannak, össze se törnek, és nem esnek le sehová, mert nem lehet, mert statikus objektum, és bele van renderelve kvázi a textúrába maga a fényhatás. Ezt a ray tracing valós időben tudja. Aztán, ez a kettő, mert ez mind a kettő a fényből következik. A következő dolog az árnyékvetés. Az árnyékvetés, a jelenleges tensile wooferes árnyékvetési dolgot használunk, ami lényegében úgy néz ki, hogy lefényképezi az objektumot abból a szögből, ahol van, és azt a dolgot mögé vetíti, tehát gyakorlatilag az objektum mögé vetíti, és megtöri a felület normálok alapján, tehát magyarul egy viszonylag tisztességes árnyékvetést tud létrehozni. A ray tracing ezzel szemben arra is képes, hogy az árnyékvetésnél a valósnak megfelelően, ahogy elfogy a fény, az árnyék ilyen hosszan elnyúlva mosódjon bele a területbe. Ez a stencil bufferes árnyék ezzel nem képes, mert ennek kétfajta módja van, az úgynevezett hard shadow, amikor gyakorlatilag olyan, mintha tökéletesen körbe lenne vágva, és ennek a széle tök szögletes, vagy nem szögletes, hanem tök tűéles, és ezzel önmagában így ebben a formában nem függ a fény távolságától ennek az elmosottsága. Tehát van ez a tűéles árnyék, ugye ezt viszonylag könnyű számolni, de ez egyébként elég erőgörülfölös igényes dolog, és ezt használják a legtöbb játékban a legtöbb fénynél, és van az úgynevezett soft shadow, ami ugyanez, csak szét van filterezve egy kicsit a széle, de az is homogén módon van, és nem távolság függően, hanem az egész árnyék gyakorlatilag egy kicsit el van mosva a szélén. Nagyon picit. Tehát ez. A ray tracing árnyék ezt képest ilyen hosszan elnyúlva tud maszatolódni. De most ha szétnézel, a valóságban, itt körülöttünk is, amihez igaz a ray tracing árnyék kell, az, ahol látnád a különbséget a ray tracing és RH technika között, az kevés. Tehát a viszonylag közeli fényforrásoknál, ugye általában élesebb szélű az árnyék, az ilyen kiszögű dolgokat azért el lehet kerülni a pályaépítésnél. Tehát jobb lesz... Pont néztem ott a mögötted lévő függönynél, hogy milyen árnyékot vet, és ott viszonylag ott is eléggé kontúros árnyékok vannak. Hát azt egy sima soft shadow-val ugyanúgy meg lehet csinálni, meg ray tracing-el is. Hát ott a tévé mögött talán kicsit jobban el van mosva, mert oda más fény ott az állványnál, látod, ugye? Ez a hatás, igen, most pont nem látja senkit, pofázunk valamiről, ami a képernyőn kívül van. De használjátok a fantáziátok. De az átlagember ezt... ahogy te is nehezen, nem veszed észre. Mert nem figyeled az árnyékokat. Tehát ki az a hülye, aki megy az utcán, és akkor de jó árnyék, bazdmeg! Apám, nézd, azt te vetetted? De tehetséges vagy, kurva jó! Rétrészszerű! Tehát meg ahogy így ráhajolok, és megint nem lehet látni sajnos, de nézd meg az árnyéknak, ahogy a kettőnk árnyék, ahogy összeadódik, tehát ezeket a fajta hatásokat, ezeket viszonylag rosszul szimulálja a stencil bufferes rendszer. Ami viszont jól szimulálja, az a ray tracing. Ez megint egy olyan dolog, hogy kicsi különbség. Aminél igazán nagy különbség van, az a tükröződések. Mert ugye jelenleg az előző generáció vezetett be egy physics based shading nevezetű rendszert, ami az első olyan dolog volt, ahol legalább a fény mennyisége már valóban meghatározta, hogy mennyi fény tud visszaverni egy felület, és lényegében minden egyes csillogás és egyéb dolog az ilyen visszaverődésből származtatott dolog volt, hasonlóan nagy a valóságban is, tehát nem ilyen nagyon fék megoldás volt, hanem valóban azt verte vissza, amit lehetett. Tehát általában egy képet, amit a környezetről készítettek, vagy illetve 6 képet, mert ilyen boxmapeket használtak, de azt tükröződött benne vissza. Ennek az eljárásnak szintén van egy olyan verziója, amikor a statikus környezetet belerendereled egy ilyen dobozmapbe, és egyébként pont úgy veri vissza a pocsolya a környezetét, mint hogyha az ray tracing lenne. Egy kivétellel. Ez megint csak a statikus dolgokra jó. Mert ugye a játékost, a playereket, a robbanásokat, a fölött elhaladó autót nem látod a tükröződésben. Ez lehetett az oka annak például, hogy a Miles Moralesben például a dobozban a lobogóláng az nem jelent meg a mögötte lévő tükörben? Vagy a üvegen? Igen, ott néztem is a videókat, hogy a partikőrrendszereket, füstöket, meg tüzeket, azt nem nagyon rakják bele a ray trace számításba, de ott a ray trace-el, de ott igazából a ray trace-ben sincs benne, és a másik fajta tükröződésben sincs benne, mert ugye van egy másik fajta tükröződés is, amivel szintén próbálták ezt a dolgot pótolni. Ez pedig a Screen Space Environment Reflection, amikor ezt a Naughty Dog egyszerre találtak egy gyakorlatilag a Doom-ot fejlesztő csapattal, a Bethesda-nak az egyik csapatával, ezekben a két játékban volt először. Ez úgynevezett Screen Space Environment Reflection, amikor annyit csinálnak, hogy fogják a képet, a pocsolya nélkül kvázi, és a frame bufferben, ahol benne van a kép, tehát az, amit látsz, azt memóriában megfordítják, és ezt fejjel lefelé egyszerűen belemaszkolják a tócsába, mert a tükröződés a valóságban is ilyen hatás kell. Ennek az a hátránya, hogyha valami nincs a képen, az nem tükröződik. Tehát, hogyha mondjuk egy ember áll egy tócsa fölött, és egy FPS-be te lenézel, a feje kimegy a képből, akkor egy lefejezett ember fog tükröződni a tócsába. És ugye lehet egy picit nagyobb képet renderelni, mert ugye a Last of Us-ba trükköznek ezzel, hogy picit magasabb a kép, és akkor nem rögtön annyira triviális ez a hiba. De azért ennek ez az egyik fajta hibája, a másik az, hogy bizonyos szögek mellett meg probléma lesz, mert ha valami elől van, akkor a sorrendben ugye, ami előtted van, az nagyon hülyén tükröződik a felületen, és darabokra esik az egész tükröződés. Tehát ez mondjuk egy ilyen TPS-nél elképzelhető, egy FPS-nél, vagy olyan FPS-nél, ami repülővel már tudsz repülni, és tudsz a tó felé repülni, ott már nagyon gáz a végeredmény. Tehát, de ez megint egy olyan dolog, hogyha ezt egy statikus képen nézed, vagy pedig egy adott fix kameraállásos játékot játszol, akkor megint nincs különbség a ray tracingek között. Tehát röviden, a ray tracing olyan technológiákban nyújt jobb teljesítményt mindegyikbe, amiben az eddig statikus technológiákat teljes paradigmaváltást, tehát nagy valami szakmai ember belekössön, mert akkor is ez a dolog lényege. Tehát lényegében annyira lesz a különbség, hogy most már minden dolog fényterjedés, árnyékvetés, illetve tükröződések dinamikusak lesznek. Ez összességében nagyon más hatást kelt a képben, ha jó a világítás. Tehát akkor ez valóban lehetővé teszi, Zoli, azt, hogy fotorealisztikus legyen valami. Valóban lehetővé teszi. Eddig is néha azért betaláltak ilyen esős jelenet a Drive Clubban, azért az durván nézett ki. A játék szar volt, de az esős jelenet az gyönyörűen nézett ki. Tehát azért vannak pontok, amikor már nagyon realisztikus egy játék, valóban. Most már raytracinggel sokkal könnyebb lesz elérni. Tehát a Metróban vannak olyan jelenetek, ami egy több éves PC-s játék, Metro Exodus, hogy így álltam, hogy bazd meg. Tehát annyira durva a fénytér. Jó, aztán bejön egy baltával faragott arcú ember a képbe, és akkor ez egy orosz játék. Tehát a játék jó egyébként, tehát nincs vele nekem különösebb bajom, szeretem, de igazából a karakterek borzasztóak benne, de maga a környezet a az iszonyú. A női modell az szép volt benne, csak hogy kis plusz a lényeg. Igen, hát az jobban nézett ki. Azt látszik, hogy jobban élvezték, amikor faragták. Biztos, hogy volt benne mesztelen verzió. A férfiakból szerintem nem volt. Hála Istennek, ez nem japán játék. Jó, tehát a lényeg az, hogy a ray tracing valóban egy hatalmas különbség, és valóban az, amire, tudod, ez megint olyan, mint az előző generáció, amikor mondtad, hogy nem látod benne a next-gen-t, mit fejlesztünk, meg vertük rá a nyálunkat, hogy végre a fénymennyiség úgy jön vissza, amennyit nem lehet sötétben világítani, egy negró cukor, ami visszaver valamennyi fényt. Tehát így, ott, hogy végre, és akkor nincs itt semmi látnivaló, hát azt, oké. Meg valós idejű environment lightning volt az új generációban, és akkor és kihoztak egy csomó olyan játékot, amiben nem volt napszakváltás, és nem lehetett látni. És egészen emlékszem, mire mondtad először abban a generációban, hogy Next Gen? Azt hiszem talán a 4-es Last of Us-ra, vagy valami ilyesmi. Last of Us 4. Nem, Last of Us, bocsánat. Dead Rising. Uncharted 4. Uncharted 4-re mondtad meg először. Uncharted 4. Meg a Dead Rising volt egy olyan, hogy jó volt a dramaturgia, amikor fölhúzzák először az ajtót, és megjelenik, hogy tengernyi zombi. Jó, az mondjuk jó volt. És akkor volt először egyik olyan, ez még launch cím volt. Mm-hmm. És annál volt az, hogy ilyet még nem láttam. Igen. Lehet, hogy ugyanennyit zombit megmozgatottak a korábbiak is, csak ez valahogy úgy jobban nézett ki, az hatásilag. Nagyon felmondás a zombikat mozgatott azért az a játék. Meg ügyesebb volt a modulár modul rendszer, hogy összesorsolta, hogy ne tűnjön annyira izének ugyanannak a klón zombinak. Tehát elég sok modulból voltak összerakva, jó volt megcsinálva. A játék nem volt jó, de jó volt megcsinálva ez a technológiai rész. Tehát így igazából a ray tracing az valóban sokkal jobb. Tehát az egy egyszerűen más minőségű kép. Csak ugye nagyon függ a sample számtól, ugye, hogy a ray tracinget egy kicsit erőltessük, hogy egészen véletlenül ezt egy Turbo Liftben mutatták meg legelőször a 2008-as kártya premierjénél, ami egy ilyen ekkora cső, és ott álltam, és mindenki de jó, tükröződik, de valahogy, amikor kinyílt a Turbo Lift, akkor vége volt a videó. A hangárba belépett ott, tehát az a pár száz foton, amivel ezt az egész dolgot okozták, az így a hangárba így szétszorodik a gecibe, és így esélytelen, hogy bármi is jól nézzen ki vele. Tehát most már azért megfelelő fotonszám van, ugye az újabb generációknál, meg azért javítottak azért az algoritmuson menet közben, és jobban néz ki a végeredmény. De... Bocsánat, csak hallottam, de majd megerősített, vagy cáfolod, hogy itt nem az volt, hogy végülis azzal tudták csökkenteni a fotonszámot, és javítani a teljesítményt, hogy megnövelték a fotonok méretét? Én hallottam egy ilyen pletykát, de nem biztos, hogy ez maximum igaz. A fotonnak a mintavételezésnek utána visszaverődés, tehát a magának a pixel méretét, amiben kicsúcsosodik a dolog, de a fotonnak nincs mérete. Mondom, hogy ezt csak hallottam. Két fő értéke van a mennyisége, és az, hogy hányszor pattan. Tehát, hogy hányszor további szint gyakorlatilag. Jó. Tehát itt a foton méretét nem tudod növelni, a foton az akkora. Tehát, hogy valami annyi volt, hogy nem annyiból számol, és hogy... Hát, na, magasabb, valami... valószínűleg magasabb fotonszám, de a magasabb fotonszám meg azért probléma, mert az egyértelműen csökkent a teljesítményt. Tehát itt szóval az a lényeg, hogy a jelenlegi 3.0-es sorozatnál, meg az új AMD kártyánál, ami egyébként tök jó vétel, mert valamennyivel olcsóbb ugyanaz a teljesítmény, és igazából, hogyha meg azt nézzük, hogy nagyobb teljesítményt akarunk, az meg ugyanannyi, mint az aktuális RTX-es kártya. Tehát az látszik, hogy most már van elég foton, amit kilőhetünk, hát open world játékban még azért, tehát ott azért még ez probléma, akkor azt nagyon le kell szektorozni, meg akkor trükkök vannak, tehát hogyha elnézem mondjuk a távolba, akkor az előtted levő, mit tudom én, 300 négyzetméteres kockában lesz ray tracing, a távolabbi részeken biztos, hogy nem, ahogy egyébként a Metro is csinálta korábban, de őszintén milyen grafikát várhatunk ettől a generációtól? Hát ugye az átlag gamer PC az még mindig eléggé ratyi. Ha megnézed a Steam-es felmérést, akkor olyan szokta. 1070 vagy valami ilyesmi átlagos videókártya? Igen, 1060-1070. Igen, tehát ilyesmi, és ilyen 8 giga RAM, tehát egy régebbi i7-es vagy egy újabb i5-ös processzor, tehát kb. Ez az átlag gamer PC, és azért ennél jelentősen erősebbek a mostani gépek. De hogyha azt kérdezed, hogy hogyan fognak kinézni rajta a játékok, amikor már jól fognak futni, akkor az kb. Az a válaszom rá, aminek megint nem fog senki örülni, és megint megyek a kurva anyámba, de hát úgyis hamarosan a kurva anyámba megyek meg Kanadába, úgyhogy remélhetőleg már jövő év végén már összejön. De a lényeg, hogy úgy fognak kinézni, mint az az öt játék, ami A kategóriában megjelent a 2000-es szériájú kártyákra. Tehát a Control, a Metro, mi volt még? Az indie játék, azt nem számolom, mert... Látod, ez a durva, hogy itt van egy ilyen szellim ennek a 2000-es kártyáknak. És az ötöt nem tud neki az ember. És tudod, hogy miért? Na? Mert ja, a Tomb Raidernek csak az árnyékvetése volt az. Tehát körülbelül öt olyan alkategóriás játék jelent meg, ami ezt használta. De igazából megint ugyanaz a helyzet, ami a VR-nél volt. És most megint egy VR analógia, amit utálsz. Tehát, hogy igazából a Vive-ból, meg a Oculus-ból akkor kezdtek el eleget aladni, amikor megjelent a PlayStation VR, ugye, mert megvolt az olcsó alternatíva. Most megint az van, hogy a videókártyára ugyanez volt, hogy hiába jött ki az RTX sorozat, ami tudott ray tracinget real-time-ba csinálni, hogyha egyszerűen a gamereknek, a nagy részének nem volt ilyen. Tehát PC-n nem tudsz fejleszteni úgy egy játékot, hogy azt mondod, hogy arra 2%-ra. Ugye hát most pont ezért háborogtál a Cyberpunk miatt, mert azért valaki megpróbálja. Ugye ilyen, tehát nagyon kis targetre lősz, tehát nem épített bele, tehát fundamentálisan nem írod át a játékodnak a teljes világítási rendszerét azért, mert mondjuk a 3 millió gamerből 4-nek van olyan kártyája, amivel ezt meg lehet jeleníteni, és az nyilván az arányok azok hasonlóak, a szám az nyilván más. Tehát nagyon kevés ember tudta kihasználni. Ezért inkább arra mentek rá, hogy van egy erősebb kártya, az ne ray tracingeljen, mert azt úgyis kevesen tudják, hanem nézzük a teljesítményt, mert azt meg jól lehet skálázni, tehát akkor legyen nagyobb frame rate, nagyobb felbontás, stb. És akkor szartak a ray tracingre, azok a cégek használtak ray tracinget a játékaikban, amelyiknek fizetett az Nvidia, hogy használjanak ray tracinget a játékaikban. Egyébként most volt az merült fel bennem, hogy tudod, hogy mi lenne kibaszott jó, hogy hol lehetne nagyon érzékeltetni a ray tracinget? Hát, amelyiket feltűnő lenne egyébként, és látnák az emberek, hogy tényleg azt ilyet még nem feltűnő, mert ott mindenhol felmostak, ha van ray tracing. Tehát látod magad előtt a takarító, mert ahogy jöntök ki a vizet. Igen, ez mondjuk a Miles Morales is hasonló volt, viszont lehet azt képzelni egy olyan Star Wars jelenetet, ahol lövöldöző, amikor birodalmiakra mondjuk egy folyosón, ami szarában így gyakorlatilag ez a technológia ezt ne, és a fénycsóvák röpködnek, de világítják. Kurva jól néznek. És az biztos, hogy olyan lenne, hogy a... Kapunk ilyet, ne aggódj szerintem előbb-utóbb. Én örülnék neki. Megint az, hogy szerintem nem azért, nem feltétlenül csak azért nem vettek az emberek ray tracinges RTX-et, mert hogy sokba került. Nem volt semmi, ami, mert most bocsánat, szóval a Control az nem volt egy rossz játék egyébként, de hát azért nem írta újra a történelmet azzal, hogy megjelent. Tehát egy csajos Max Payne. A nagybetűs decens játék volt. Igen, az egy teljesen korrekt ilyen 8 pontos játék, tehát így semmi rendkívül, de az mindent jól csinált. Mondjuk abban a ray tracing az valami geci jól van megcsinálva. Tehát azt hozzá kell tenni, hogy az utolsó szaros kis üvegpoháron is tükröződik a játékos meg minden. Tehát ott valami elképesztően szépen van skálázva. Egy-két árnyékszóródásnál van egy kis zaj, de egyébként nem lehet belekötni. Az pariba rakható a Metrónak a ray tracingével. Tehát az a lényeg, hogy most a ray tracing azért a selling pont, és azért addig nem, azért nem volt, mert egyrészt kurva kevés játékban láttad. Egész jól tudtuk már utánozni a hatásait, ha nem is tökéletesen, de olyan kis különbséggel utánoztuk a hatásait, amit az átlag játékos nem vesz észre. Csak elvárja egyébként egy másik típusú játékban, mert nem volt belerakható eddig, most már belerakható az a fajta tükrözés, meg az a fajta fénykezelés, tehát több dinamikus elemnél, fizikázott objektumok tetején, stb. Tehát azért jó durva látványos dolgokat fogunk majd még látni. Tehát az a lényeg, hogy most a konzolok behozták a ray tracinget, lényegében ugyanazt hozták be, mint az egy generációval ezelőtti PC-s videókártyák. Lényegében a központi egységük elég erős ahhoz, hogy jól használják, talán picit, hát körülbelül ugyanúgy, mint egy korábbi egy 2080-as kártya, meg felsoroltunk hardvert, körülbelül az. Viszont a konzolokból sok, megint piszkálom az asztalt, sok egyformán sok lesz, egyformán, na, sok konzol lesz, ami tök egyforma, és az olcsó. Menjek az anyámba, tudom, 180 ezer forint, de bocs, Nyugat-Európában az olcsó. Tehát olcsó, könnyen megvehető, cost-effective módon fogja hozni a ray tracinget, ezért a PC-s játékoknál is ugyanannyi dolog fogja támogatni. Már nem csak az Nvidia támogatja ezt a technológiát, hanem támogatja az AMD is, azaz mind a két nagy videókártyagyártó ráállt. És most, hogy a konzolokon minden szaragyba főbe ray tracelni fog, a multiplatform címeknek egyértelműen lehetőség lett a ray tracing, és a fejlesztőkeket szívesen használják a ray tracinget, mert könnyebb vele a fénytereket jól megcsinálni, tehát nem kell annyit hackkelgetni. Ezért igazából a ray tracing valószínűleg most elkezd terjedni széles körbe. Ez viszont megint azt jelenti, hogy a frame rate nácik, azok a konzolokat megint le fogják sajnálni, mert ez a most kijövő generáció, ez nem nagyon fog neked a 4K-t, a 60 frame-et és a ray tracinget egyszerre nem fogja csinálni. Vagy 4K 60 frame nincs ray tracing, vagy 4K 30 frame van ray tracing lesz az erősebb hardveren. Ez a Full HD 60-nal is, aki szórkozni akart két generációval ezelőtt, az akkor is már PC-t vett. Figyelj, Full HD 60 ray tracing, az simán fogják bírni ezek a konzolok, csak mindenki azt mondja, hogy mazd meg a 8K-s tévém. Jó, oké, tehát igen, tehát 4K-n ilyen átmeneti felbontásokat ki lehet sajtolni, de hangsúlyozom, hogy ezek ilyen, úgy szoktuk mondani szakmában, hogy játékszerű felhasználásoknak a körülbelüli arányszámai, mert lehet csinálni annyira ratyi grafikájú játékot, már mint mondjuk modell szinten annyira ratyit, hogy simán meg lehet oldani 120 frame-re a ray tracinget 4K-ba, csak éppen nincs semmi a képen. Tehát, és az egész egy szobában játszódik, tehát kockákkal kurvára. Tehát, de hogyha elkezded a mai felbontású modelleket belerakni, akkor már ott problémák vannak. Jó, akkor most bedobnék egy témát, amit nem neked, mint Ferenc. Mindig nem vagy szomorú? Nem, még okay. Nem, még vidám vagyok. Oké. Okay. Pedig kicsit másnapos. No, a mostani felvetésem az nem neked, mint Ferenc szólna, hanem neked, mint úgy játékfejlesztők. Akkor ezen szerint elmondhatjuk, hogy a ray tracinget, mivel igazából dedikált hardware hiányába is már tudtátok gyakorlatilag ezeket a tükröződéseket, meg ezeket az effekteket valahogyan megjeleníteni, de legalábbis a ray tracinggel már egy jó ideje foglalkoztok, mint fejlesztők. Ez nem lesz meglepetés az új konzoloknál, ugye? Mert ez működik. De viszont figyelj, amit mindenki észrevett, az a Miles Moralesben, hogy az ablakokban látszanak a dolgok. De ezt nem meg tudjátok csinálni. Persze. A gépekben futó, azt hiszem Ryzen procik vannak benne. Uh-huh. A Ryzen procikat is már láttátok, olvastatok róla, legalább, hogy így léteznek. Ha azt akarod kihozni, hogy ismerjük ezeket a hardvereket, mielőtt megjelent, körülbelül ismerjük, de azért vannak benne speciális apróságok, amiket azt akarom ebből kihozni, hogy szerinted meddig védhető az, hogy azzal jön elő egy fejlesztő, hogy hát még újdonság nagyon ez a hardware, és pontosan mi újdonság benne? Az, hogy hány kiló, vagy hogy... Megint lengyelezel. Cyberpunk. Nem, most a Cyberpunktól függetlenül. Ugye az viszonylag egy elfogadott dolog, hogy a generáció elején még úgy az ismerkedős fázisban vagyunk, de most már ebben a generációban is AMD procik voltak ezekben a gépekben, a mostani generációban is AMD procik vannak ebben a gépekben, és olyan technológiát használnak, ami nem lehet a számotokra, mint fejlesztők, újdonság. Tehát meddig lehet azt elmondani, hogy hát még 2 évig akadni fognak, és lehet, hogy a generáció végén, hiszen már lengyelezek, hogy a generáció végén attól, is félkész játékok jelennek. Igen, hát nem fognak a generáció végén, reméljük félkész játékok megjelenni, ha csak nem többet vállal a fejlesztő stúdió, mint amennyit be tud fejezni, mert ilyen azért van, tehát túlvállalás azért van. De technikailag azért azt mondani, hogy ezeket a gépeket teljesen ismerjük, az egy, mondjuk azt, hogy logikus gondolkodás, de laikus gondolkodás, mert ezeknek a gépeknek vannak kicsi, speciális tulajdonságaik, amik picik különböznek a PC-től. Valamiben rosszabbak, valamiben jobbak. Tehát egészen konkrétan, ha az SSD-re visszakanyarodunk, azok az SSD-k azok ilyen körülbelül 7 GB per másodperces sebességgel tudnak működni. Egy PC-be akarsz venni egy 1 terás SSD-t, ami csak ezt a sebességet hozza, tudsz ilyet, Samsung gyártja, csak hogy reklámozzuk egy kicsit a neves koreai céget, mert még nem kapott elég rivaldafényt, mert annyira szar félvezető gyártásban piacvezető. Tehát ebből egy ilyen 100 000 forint, egy tera. Tehát ebből a fajta történetből, M2-es csatlakozóval és... Az NVMe 2, ugye? Igen, de még nem is satás, hanem már az újabb, ez a PCMCI, vagy valami ilyesmi. Nem vagyok ebben nagyon otthon, de a lényeg az, hogy lehet kapni, ennyibe kerül, és tehát ez a konzolokban defaultban benne van. Tehát azért mondjuk ez egy előny, mert ez nagyon kevés gamer PC-vel lesz benne az elkövetkező időszakban, mert nem fog 100 000 forintért venni egy 1 terás SSD-t az átlagember, amikor azt nézed, hogy veszel egy tök átlagos SSD-t, ami csak mondjuk fél gigát visz át másodpercenként, nem hetet, az pedig bármilyen alaplap elkezelgeti neked, és lényegében 30-40 ezer forint között van az ára. Tehát ilyen különbségek vannak. Tehát a konzolon, tehát a fejlesztők jelenleg semmit nem csinálnak PC-n ilyen hatalmas adatelviteli sebességű számítógépre. És ez nagyon meghatározza azt, hogy mekkora adatcsomag menedzsmenttel dolgozunk, milyen időszakonként küldünk be információt, amit feldolgozunk, és abból mondjuk képi vagy bármilyen más információ lesz. Mert minden videójáték az folyamatosan dolgozik magáról az áttértárolóról, és emeli be az új infókat, különösen az open world játékok, aminél forogsz körbe, és a mögötted levő modell az jó eséllyel, ha messze van, akkor még be sincs töltve a memóriába, de mire odafordulsz, már ott van. Tehát egy csomó, most ez egy egyszerűsített állapot volt, de lényegében arról van szó, hogy mindig cserélgetjük memóriában a dolgokat, és ez két dologtól függ, a memória méretétől, ami fix a konzolokban, és magától a háttértároló sebességétől. Amit még nem tudnak szerintem ezeknél a hardvereknél, vagy nem tapasztaltak ki, hogy mik az ideális arányok, mik a best practice-ok. Tehát mekkora adatcsomagmenedzsmenttel kell dolgozni, hogyan osszuk fel azt, hogy ugye PC-kre dolgoztuk eddig, aminek külön videomemóriája van, vagy az előző generációs konzolnál, mert volt, de hát ott 8 giga volt, most 16 van, tehát némileg azért nagyobb, tehát ki kéne használni. És még a mostani játékok az előző generációs konzoloknak az adatcsomagjaival dolgoznak, pedig már 16 gigás memória szeletünk van, nyilván a exkluzívok nem, tehát például az új Ratchet & Clank az láthatóan nem, de nagyon kevés játék van még, tehát, és kurvára nem használja ki a háttértároló sebességét sem, ami azt jelenteni, hogy több adatcsomagot tudunk cserélni, vagy kisebbeket, esetleg nagyobbakat, inkább nagyobbakat indokoltak. Hogyan jön ki úgy belőle a dolog, hogy tényleg abból lesz a legjobb eredmény, az akad a legkevésbé, abból lesz a legnagyobb frame rate, mert az adatcsomag csere azért eléggé befolyásolja közvetlenül a frame rate-et. Ez egy nagyon naív gondolat, meg laikus, de azért... Ez a dekázgatás, a rengeteg potméter, amit még nem tudják, hogy hogyan érdemes beállítani egy játéktípusnál, érted? Ez még azért kell idő. De ez nem az, amit igazából a rendszer a szoftvere kéne egyébként lemenedzselje? Dehogy is. Tehát ez játéktípusonként, a modellek felbontásától függően, ez mindig aktuális, a minden játéknál különböző. Olyan dolog azt mondani erre, hogy hát mindent ismernek, mint hogy oké, öregem, bazd meg, láttál már sót? Láttál, ugye tudod milyen, meg tudod ízlelni, tök fasza. Lisztet láttál? Fasza. Tojást? Élesztőt? Csinálj már egy jó pogit, bazd meg, léci. Sütőt is láttál, ugye? És szar lett elégetett, szar az íze, nem jók az arányok? Gondolj bele, amikor nem ennyi összetevő van, amiből kijön egy tök jó leveles pogács, jön a karácsony, megint plusz 5 kiló. De a lényeg az, hogy tudod az összetevőket, ismered őket, meg tudod őket érteni, de nem tudsz jó pogit csinálni, csak hogy gyakorlod. Itt meg van, tudod mennyi összetevő? Több millió összetevő. És innentől fogva ezt a rengeteg összetevőt kell úgy összemenedzselni, hogy ebből egy hatékonyan működő játék legyen, és akkor is, ha minden összetevőt ismersz, itt azért vannak apró ismeretlenek, azért idő kell hozzá. Tehát ez egy nagyon felületes vélemény, hogy persze AMD proci, X86-os architektúra, 64 bites processzor, ugyanolyan memóriák, ugyanolyan háttértárak. Jó, a hasonlatodat egyébként értem ezzel, és tök jó volt, hogy plasztikus volt ez a pogácsás hasonlat. És várom majd a pogidat, és majd küldök, nem lesz túl jó. Viszont, hogyha ezt a kérdést egy nem laikusnak tennéd fel, hanem egy szakembernek, mint amilyen te is vagy, akkor gondolom joggal lenne elvárható, hogy ez a pogácsa ne jelentsen kihívást, liszt, tojás, só és cukor birtokában. Nem tudom, hogy pogácsában miért kell cukor, igen, csak azt legyen meg, sajt mondjuk. Igen, csak de... ez a fejlesztő jelenleg most találkozik először ezzel a kombinációval. Tehát most látja először a receptet. Igen, de már dolgozott hasonlát. Tehát azért mondjuk ezeket... Nem, az anyagokat ismeri. Tudja, milyen a só, tudja, milyen a tojás, de még soha nem sütött ilyen pogácsát. Tehát nem tudja az arányokat. Most látja először a receptet. Most arról van szó. Tehát most, érted, a hardware fejlesztő az kitalálta, fejlesztőkkel kommunikálva, hogy szerintem milyen gépet érdemes fölrakni. Milyen cache-sel, milyen memóriával, milyen ezzel, milyen azzal. Mindig próbálunk egy optimális árértékarányú hardvert összeállítani konzolként. Az tiszta sor, azzal nincsen probléma, de ez nem teszi valahol hiába valóvá egyébként a devkitek kiküldését? Tehát... nem, mert devkit nélkül nem tudsz rámásolni semmit egy konzolra. Igazából azt jelenti, hogy úgy kaptok például mondjuk megjelenés előtt akár egy évvel. Bár most itt volt egy elég komoly elcsúszás állítólag, de hogy, volt, igen. Ahogy alkalmasít egy évvel korábban úgy hardvert, hogy a megjelenés után is két évvel még mindig ilyen gondok vannak, amik így, megmondom, ezt változatlanul nem értek hozzá, és nem győzöm elégszer elmondani, de nekem egy kicsit fura, hogy ezeket az arányokat, ezt nem sikerül ennyi idő alatt kitapasztalni. Nem volt igazán ennyi idő. Tehát a fejlesztő kittek, azok, hát amíg gondolom, hogy akkor is kapsz már fejlesztő kittet, amikor még a végleges hardware egyes specifikációi nem tisztázottak. Tehát azért PC-n fejlesztünk valamit, az elvileg elindul a konzolon. Itt nem az a kérdés, hogy fut-e rajta, vagy nem, mert akkor a Cyberpunkot imádnád. Nem. Igazából az, hogy hogyan. És a hogyan pedig valóban kísérletezések, tesztek, ötletek, brainstormingok, arányok felrakása, azok tesztelése, és minden játéknál más a kurva memória térkép, más a memória menedzsment, másképp kell összeállítani. Ez igenis sajnos időt igényel. És nagyon nagy baj az egyébként szerintem a hogy mondjam, az átlag beszédben, hogy ezt egyáltalán értem a törekvés lényegét, de mint fejlesztő, hogy megpróbálják az emberek ezt megérteni, hogy működik, és véleményt mondanak róla úgy, hogy igazából nem tudnak róla véleményt mondani. Ez olyan, mintha asztrofizikáról beszélnél úgy, hogy mondjuk tudod, hogy bizonyos bolygók kőből vannak. Tehát igazából fingod nem lesz róla. Tehát most például csillagászok nem tudják, hogy egy helyre elküldött szondánál, úgyhogy elvileg oda nem juthatna fény a napból, miért van világos. Tehát körülbelül ilyen szinten van az átlagember, mint a csillagászok az univerzum megismerésében, abban, hogy ezt megértsék. Az összetevőket tudjuk, szén, hidrogén, akármi, anyagok, de nem tudjuk, hogy mi miért történik. Ugyanez van itt is. És persze ez nem annyira bonyolult egy videójátékhoz, mint az univerzum, tehát nagy valaki azt hozza ki, de geci bonyolult. Egy átlagember számára mérnöki szinten is bonyolult. És az, hogy ezt jól tud menedzselni, az nehéz ügy. És azokban van egy másik szempont is. Hogy ezt úgy kell kitalálniuk, hogy van egy fix engine, és az engine fejlesztőknek kell először rájönniük a dolgokra, lehetővé kell tenniük ezeket a funkciókat, amit majd a konkrét játékfejlesztő használni fog. A CD Projektnél saját engine van. Ott, hát ott több irányból jön a szopás. Ezek a cégek, vagy ezek az entitások, legyen mondjuk az a hardware gyártó, esetben az Nvidia, akár mondjuk egy engine készítő, az egyszerűség kedvéért mondjuk az Epic, a játékfejlesztők mondjuk ti kommunikáltak egymással? Nem, azért, mert minden más kaszt büdös. Persze, hogy kommunikálunk egymással. De csak tehát... azért, mert olyan, amikor ezt mondod, hogy kijön egy hardware, hát ezt meg kéne tudni, hogy ez mit tud. Tehát előzetesen ti nem szoktatok így egyeztetni, mire lenne szükség. A fasz nem, sőt, ennek alapján vannak összeállítva az új generációs konzolok. De ettől, hogy van egy igény, attól még csak egy ideálisat mondunk. Aztán jön egy olyan, hogy a marketing beárazza, és lehúznak a listából. Csak mert abból, amit vázoltál nekem, azért nem, mintha nektek is meglepetés lenne, hogy mit tud egy gép. Nem meglepetés, de ha belegondolsz, hogy az Xboxban az utolsó pillanatban lett 257 mega helyett 512 az X360-ban, mert az Epic azt mondta, hogy nem fut rajta a Gears of War prototípus. Tehát így változik. Tehát azt kell érteni, hogy ezt is emberek tervezik, van egy költségkeret, amiből dolgozol. Ez olyan, mint hogy 200 forintból nem fogsz kihozni egy olyan minőségű sört, mint egy 1000 forintos kézműves sör. A büdös életben, mert nem tudod megvenni hozzá az összetevőket. Tehát persze lejelenti a hagymázas álmait a fejlesztő, hogy ő mit szeretne, és akkor gyakorlatilag felrakja egy mostani gamer PC-nek az anyját, és akkor mondja, hogy oké, bazd meg, tök jó, 450 ezer forint a konzol alsó hangon. És így, és mennyibe kéne beleférni? 200-ba. Állítólag a PlayStation 5-nek, és ezt nem erősítettem meg egyik kollégám se, de állítólag volt egy, az első konzol, amit terveztek, az kétszer ilyen erős volt. A PS5-höz? És aztán utána átmondták, hogy bocsi, ezt biztos nem fogják kifizetni. Tehát mennyit adnál egy konzolért? Tehát vannak bizonyos dolgok, ami így is veszteséggel állítják elő a konzolt. Tehát kevesebbért adják az elején, az első évben, kb. Az első másfél-két évben. Már aki a Nintendo azért az Jó, a Nintendo az egy külön állatfajta. Egy oldalról imádom, más oldalról hát egy kicsit furcsa. De Japán végül is milyen legyen. Tehát a dolog lényege az valóban ez, hogy ki kell dekázni azokat a dolgokat, hogy mi, és az be van árazva, és az azért megnyírbálja ezt a dolgot. És amikor a fejlesztő azzal találkozik, hogy hát mondta, hogy mit szeretne, de igazából a felét kapta, és akkor arra próbálod ráigazítani a játékot, ami már fejlesztés alatt áll akkor, hogy a startra mondjuk kihozhassa. Tehát konkrétan a Cyberpunkot hány évig fejlesztették, mire megtudták, hogy milyen lesznek ezek a konzolok? Érted? Tehát Zoli, sokkal komplexebb a probléma, mint amit egy átlag user lát. Ettől még nehéz meakulpázni egy fejlesztőnek minden más fejlesztő nevében, hogy bazd meg, azért szar a termék, mert van egy csomó ismeretlen, amit nem tudunk szabályozni. Mert te veszel egy autót, és akkor ezért, mindig húz jobbra folyamatosan az autó, és akkor az autógyártó meg azt mondja, hát bazd meg, ilyen szar kormányművet kaptunk, amit tudom, milyen beszállítótól. Tehát akkor azt mondja, menj az anyádba, itt az autód, aztán csinálj valamit akarsz. Tehát én értem ezt a hozzáállást, de a fejlesztő az mindig a legjobbat akarja kihozni belőle. A kiadó az mindig a lehető legolcsóbban akarja kihozni a legjobbat. A hardware gyártó mindig a legolcsóbb hardware-t akarja gyártani, ami viszont már olyan minőségű játékot tud futtatni, ami miatt megveszed a hardware-t és a játékot is. És ugye ezekből a különböző irányú érdekekből ilyen dolgok sülnek ki ebben az előző generációban, a mostani generáció elején, mint itt. az lehetne a legfontosabb konklúzió, hogy gecire nem kellett volna még generációt váltani. Mindenki várta már, és az Xboxnak rohadt nagy érdeke fűződött hozzá. Mert gyakorlatilag a kutya se vette mondjuk az Xbox One X-et, és ő már leginkább egy ilyen teljesítményű hardware-re akart volna valamit kihozni, mert ezek jobban néznek ki azért a reklámokban, azért az egy erős gép volt. Most kihozott egy kétszerelősebbet, a Sony-nak pedig igazából kénytelen volt kihozni a sajátját, ami még körülbelül egy év múlva jelent volna, meg jelentősen erősebb lett volna, mint a mostani. Tehát a mostani árakon, a mostani elvárások alapján kell, hogy megjelenjen valami. Játékfejlesztőként felmerült ugye az kérdés, hogy vagy a téma a Remedy meg pár fejlesztő részéről, hogy például a Microsoft rettentően meg fogja nehezíteni a játékfejlesztőknek a dolgát azzal, hogy a Series-es miatt? Hogy a Series-est is beékelték ugye a generációba, és azt mondja, pár évig kell támogatni a Prevgent is, hozzáteszem, ez a PlayStation-re is igaz. Mi igaz ebből? Alapvetően a hardveresen nincs nagy különbség látszólag a két konzol között. Hát az a különbség, hogy lényegében hát azt kommunikálták különbségnek, akkor mondjuk ezt, hogy ugyanazokat a dolgokat fogja tudni, csak 1440p-ben nem fog tudni 4K, de tud raytracingelni meg ilyesmi. Ez úgy kb. Helyek közel igaz, csak hogyha a Digital Foundry összehasonlításokban nézed, hogy a minden játék mellett általában elég egyszerűen elolvasható, különböző funkciókat bekapcsoló, hát ilyen szöveges setup fájban. Valóban csak ez volt a különbség. Egyes játékoknál például a Watch Dogs Legionsben annak nagyon szépen látszik ebbe a fájlába, hogy valóban csak az volt, hogy más felbontásban rendel el, akkor kurvára azt fogod látni, hogy nem. Mert egy csomó mindent kisebbre vettek. Tehát amiatt, hogy ugye kevesebb a memória benne, amiatt levettek ilyen árnyék, meg egyéb dolog, távolságokat, lodokat, stb. Tehát egy csomó mindenben különbség van. Tehát nem teljesen igaz az, amit a Microsoft kommunikált. Ugyanakkor viszont a fejlesztők ezt nem szeretik, ez igaz, tehát jobb lett volna egyet hoznak ki, majd úgyis ki fognak hozni majd még egyet, nem sokára, mit tudom, 3 év múlva, vagy 4. De más oldalról viszont üzletpolitikailag, meg a felhasználók felé, ezt egy Game Pass-tal összerakva, ez egy kurva jó deal. Tehát egy átlag usernek. Te is meginoktál, hogy esetleg ilyet veszel. De ugye hát biztos voltam benne, hogy nem ilyet fogsz venni, mert alapvetően mindig azt akarod, amin definitív a játék, mert még a definitív verziókban is azért vannak hibák, mint ahogy az egész beszélgetésük szólt erről, hát nagyon sok. De a lényeg az, hogy igen, a fejlesztők ennek nem örültek. A szakma nem örült neki, ugyanúgy nem örültek a fejlesztők egyébként a PlayStation Pro-nak, vagy az Xbox Series X-nek se. Akkor örültek volna, ha azt mondják, hogy ez egy generáció váltás, és az előző konzol megy a budiba. Tehát mostantól erre kell fejleszteni. Ehelyett most az van, hogy ebben a pillanatban, ahol most vagyunk, ha Xbox-ra kiadod a játékodat, cross-genbe, akkor ugye hát 4 konzolra kell kifejlesztened. Ha a PlayStation-ra, akkor pedig 3-ra. Alap Xbox-ra, van X-re, a Series-re, az X-re. Igen. És igazából PlayStation-on pedig 3-ra, tehát összeadva ez egy 7 konzolt felölelő dolog, egy eddigi generációváltásnál ez 4 volt. És a másoknak jön, akkor ki kell adni PC-re. Igen, tehát gondolj bele, hogy ugyanabban a pénzből fejlesztik a játékot, sokkal nagyobb a grafikája, sokkal nagyobb tömegű adatot mozgatsz, sokkal több ember csinálja, sokkal drágább, és a tesztelés, mert ez a probléma, ennyiféle hardware-re zajlik. Tehát PC-n a tesztelés az már nagyon régen körülbelül lehetetlen. Tehát csinálnak körülbelül ilyen tesztkonfigurációkat, de minden variációt nem fognak tudni összerakni, minden alaplapot, minden processzorral, minden videókártyával, nincs esélyese. És hány embert állítasz rá, nem elég mindegyiket, hogy egy tesztelje. Az összes létező verziót, amit megtámogatsz PC-ből, arra minimum, mit tudom én, 10 embert rá kéne tenni 2 évre. Szerinted egész Oroszország bazd meg tesztelne, vagy egész Kína. Tehát igazából lehetetlen, és ez csak a PC. Tehát nyilván lesznek hibák, mert nem lehet, egyszerűen képtelenség. Tehát a tesztidőszak eleve rövidült, ugye 3 évet enged egy kiadó az egész játékfejlesztésre, abból kb. Az utolsó évben tesztelik. De plusz még jönnek a konzolok is, gyerekek, iszonyúan megnőtt az ára a videójátékfejlesztés tesztidőszakára. De egyébként nem kéne minden hardware-re tesztelni, elég lenne az ajánlottakra. Ne, dehogy is, ezen a konfigon jó kell, de akkor mi értelme van kiadni az ajánlott konfigurációt? Azért, mert ajánlott, meg minimum, és a minimum és az ajánlott között van 150 ezer féle kombináció? Van, de azt mondanám, hogy ezen a kettőn egészen biztosan jól fog menni, például, és mondtam kettőt. Oké, okay, de a vásárok többségének nem az a két gépe lesz. Az meg már nem a te problémád, de legalább, hogy azt mondanák, hogy azon a kettőn faszán működik. Vigyázz hozzá, hogy nem a te problémád, ami a vásárlók problémája, akkor visszakérik a pénzt. Nézd. Tehát ez üzletileg... Figyelj, mint ahogy látjuk is. Ha most itt lenne sasa, akkor lelökne a székről. Hogyha azt mondják, hogy ez a cucc kifog, hogy játszod nyugodtan Xbox-ban, akkor szerintem joggal várja az ember, hogy lehet, hogy játszol Xbox-ban. Hogyha nem mondják, hogy Switch-en le lehet játszani, nem is fogom azon keresni. Maradjunk egy kicsit a PC-nél. Tehát PC a legnagyobb probléma tesztnél. Az valóban igaz, hogy egy fix hardware-re ezt valóban be lehetett volna tesztelni, és a felsorolt 7 konzolra be lehetett volna tesztelni. Csak az volt a gond, hogy egy közepes méretű cégről beszélünk, aki mellett azt a sajnálatos vállalást nyomta, hogy emellett a PC-s is kijön. És erre a kettőre egyszerre nincsen a CD Projekt Rednek megfelelő méretű tesztgárdája, és sajnálom, de pénze sem. Tehát ez olyan, hiába van sok pénze, hiába sztárjáték ez, Keanu Reeves tartalom mindenhol. Azért lassan már csak a Keanu Reeves-et veszük ki a dobozból. A plastik Keanu Reeves-nek hogy örült a haverod a videóba? Tehát jaj, nagyon. Tapogatta a plastik Keanu Reeves-et, hogy gondolkoztam rajta, hogy hát nem tudom. Tehát nekem ez kicsit olyan furcsa. Én nem, csak kicsit furi volt, amikor így töcsön ragadva rakta az asztalra, érted? Tehát az olyan Keanu minden alkalom, amikor nézi ezt a videót, akkor kuncog, ilyen kélyesen biztos. Tehát ez egész dolog kicsit furcsa, de mindegy, a gyűjtők imádják az ilyen dolgokat, nem ezt akartam, hogy ez egy jó arc volt a srác, de a lényeg viszont az, hogy alapvetően kurva sokféle hardware-re kellett tesztelniük egyszerre. És érthető, hogy egy CD Projekt Red, akinél a fő target mindig a PC lesz, mert ehhez értenek a legjobban, az oda rakta a legtöbb embert, meg a legtöbb pénzt. És az elvitte a nagyját a tesztek. Érted, azt gondolták, hogy ezek, most őszintén, mikor lettek ők profi konzolos játékokba? Sose voltak. Pontosan. Tehát ők ilyen kikényszerültek, kényszerből rárakták, és körülbelül hát, 3 évvel a megjelenés után már egész jól futott a Witcher 3 konzolokon. Tehát van már 3 év eltelve a megjelent Cyberpunk megjelenés után? Bocsánat, nem telt meg. Nincs. Ugye? Tehát a jelenlegi állapot az kb. Megegyezik a Witcher megjelenő állapotával, nagyon annyival rosszabb, amennyivel most több új hardware van, meg még PC-n is több új hardware van. Tehát Bozoli, én azért vagyok ezért, mert arányokba tudom rakni, és én látom ezt belülről. Mint játékos, annyira vagyok kb. Toleráns, mint te. Tehát ez egy borzasztó kettősség, mert egy oldalon a te oldaladon akarok ülni. Nagyon szeretném, ha ez így lenne. Viszont látom, hogy mi van a motorháztető alatt. És pontosan tudom, hogy abból mit lehet kihozni. Milyen összegből, milyen fejlesztő gárdából, milyen tapasztalatok alapján, abból mit lehet építeni. És ezt lehet építeni belőle, amit láttunk. És hogyha ez kevés, akkor abból nagyon nagy baj lesz. Nagyon a szerencse, hogy hát nem tudom. Az a nagy szerencse, hogy azért a PC-s játékosok toleránsabbak. A konzoljátékosok felháborodtak, és valóban nagyon sokan követelték vissza a PS4 tulajdonosok körül a pénzüket. Megjegyzem, mindannak dacára, amit elmondtam, kurvára jogosan, de ezért nem a fejlesztőt hibáztatnám, hanem inkább a kiadót, ami... A esetünkben ugyanaz, annál játék. Várjál, cég szinten ugyanaz, de ember szinten különböző. Jó. Tehát más a célja egy fejlesztőnek, és más a célja a kiadónak, még akkor is, ha egy cég. A fejlesztő célja egy jó dolgot csinálni. Ezt nagyon fontos megőrizni a fejedben, ezt a gondolatot, hogy a fejlesztő célja nem a pénzgyártás, hanem a fejlesztő célja a jó játék. Hidd el, ez mindig így van, akkor is, ha nagyon rosszul sikerül. Jó, ebben megint bele lehetne egyébként menni, viszont az a baj, hogy kezd kifutni az időnk a mai napra. Úgyhogy egy dolgot még feltennék kérdésnek, ami szerintem sokakat érdekel. 2020. Melyik volt a kedvenc játék, amivel játszottál? Last of Us 2, ez kurva könnyű kérdés. Nem nagyon kellett gondolkodni ezen. Nem. Sok játékkal játszottam. Azért viszi el a Squadrons előtt, mert az volt a másik kedvencem. Az Alyx volt a harmadik kedvencem. Azért viszi el ezek előtt a Primet, mert nagyon jó kinéző, nagyon durván beflesselő és eufóriás élményt adó játékkal, mert sokkal játszottam. De olyan játék, amit a Last of Us még nem játszottam, aminél az a konklúzió, hogy pazd meg, ez volt a világ eddig legjobb videójátéka, és a büdös életben még egyszer elő nem veszem. Tehát az egyszerűen olyan, mint a hetedik film, hogy megnéztem, geci jó volt, soha többet nem nézem meg. És nem azért, mert tudom a végét, hanem azért, mert annyira megterhelő. Tehát annyival több volt, mint egy átlag videójáték, hogy minden díjat megérdemelt, és minden elismerést megérdemel, és én leszarom, hogy mit twittel Neil a Twitterére, hogy mit ír ki, nem érdekel egy kreatívnak ezek a kipárologtatásai, ezek kurvára mindegyek. Ha ez jön ki belőle, akkor nagyon remélem, hogy még nagyon sokáig fog hülyeségeket twittelni. Tehát ez a dolog zseniális volt, mindennél jobb volt. VR-játékban a Squadrons nekem megverte az Alyxot, de hát azért, mert gyerekkorom óta be vagyok csípődve Star Wars-ba, amúgy az Alyx technikailag mindenképpen egy értékesebb történet. De az Alyxban nem volt bennem az eufória. Annak ellenére jobb játék összességében, mint a Squadrons, ami a Squadronsnál volt. Tehát amikor gyermeki röhögéssel és lelkesedéssel ugrottam a 626. ugyanolyan TIE Fighter, amikor elloptuk egy csillagrombolót, és éppen szar helyzetbe kerültük, és tisztára az a régi X-Wing Alliance-es, X-Wing Alliance-es TIE Fighter-es helyzet, hogy most bukta van, mert bejönnek az ellenfelek, és abban a pillanatban azt látod, hogy beszól a csapat, aki elfoglalta a rombolót, hogy megvan, elfoglaltuk a parancsnoki termet, és a bejövő birodalmiak, akik nagy mellénnyel a romboló romboló mellé jöttek, és kurva nagy túlerőben vannak, azok azt látják veled együtt, hogy a rombolónak az ágyúi így átfordulnak, és elkezdik lőni a saját most megjelent. Ez olyan annyira epic momentum volt, hogy bazd meg majdnem besírtam. És van a játékban nagyon sok ilyen rész. Van egy narratív elem, amit nem lövök le, mert ha valaki játszani akar vele, egy bizonyos karakter sorsát illetően szerintem tudod, miről van szó, hogy nem csináltam volna vissza azt a szálat. Tehát, de az, ja, igen, a végén. De azzal együtt a sztori is jó volt, mert egy csomó mindent más szemszögből láttunk. Most a Last of Us-t mondtam a legjobb játéknak, és végig a Squadronsról beszélek, azért ez jellemző. De a lényeg, hogy az a rész, hogy gyakorlatilag a sztoriban végre láttuk azt, hogy milyen, amikor a felkelők vannak túlerőbe, és a birodalom úgy, hogy ő a rend, és ezt a filozófiát végig vallják a katonák, úgy beszélgetek egymással, hogy ők a kvázi a kisebbség, aki harcol visszafelé, úgy, hogy a régi, tehát a szerepeket felcserélve tök érdekes párbeszédek voltak ebbe az egészbe, és még úgy is jó volt, hogy ilyen statikus, ilyen régi Wing Commander-es dolog volt, hogyha nem kattintott el, nem történt semmi, de jó, hát hogy másképp csinálod meg. És ez a mechanika is nagyon-nagyon jól működött. Meg egyébként megdöbbentően jó volt például az arcanimáció, meg a gesztikulálás, meg az egész karakterábrázolás a játékban. Tehát nagyon szépen volt megépítve maga a játék. Nyilván a konzolos verziókban azért elég lecsökkenve láttuk ezt, meg sokat töltöttek, de a PC-s verzióban nem töltött sokat, egyszerűen sok volt a memóriában, és minden egyszerűen annyira büntetően jól nézett ki, hogy tehát le a kalappal. Tehát az egy tökéletesen összerakott, én ráadásul fél áron baszki. Tehát egyszerűen kifizettem volna érte négyszer ennyit, ha csak kétszer ennyire hosszú. Érted? Tehát a küldetések jók voltak, zseniálisak, ötletesek az aktamező telepítéstől kezdve, a gyakorlatilag a bázisvédelemig, menet közben megváltoztak a körülmények, megváltozott a küldetés célja, taktikázni kellett a különböző fegyverekkel, amit nem nagyon értettél, de az gyakorlatilag az autószerelésben is úgy van, hogyha raksz bele egy rövidebb váltót, akkor jobban gyorsulsz, de kicsi lesz a végsebesség. Tehát ezt tök jól beletették, ott gépészkedtem, hogy hogyan lett ideális tájinterceptot összerakni, azzal szoktam a legtöbbet, de végül sikerült, meg hogy hogyan menedzseled a pajzsokat, az, hogy előre mozgatod, mert egy csillagrombolót nem bírsz, hogy megtámadni, hogy középen van a pajzs vagy hátul, mert nagyon hamar leszedi a pajzsokat, különösen egy alszárnyúval, hogy állandóan mindig volt valami dolgod a pilóta fülkébe, hogy varjál, taktikáz, elkerüld, újra törzsd, odahívd a hajót, a support chipet, stb. Tehát az egész annyira élő volt, és annyira működőképes, hogy én ebből egy sokkal nagyobbat is akarok, és egyébként megdöbbentő, hogy még az Alyx-ban se tudtam egyhuzamban annyit játszani, mint ezzel a játékkal. Tehát, nem, ez pont fordítva. 4-5 órát, de nem próbáltad ki ezt VR-ben, 4-5 órát bent tartott a játék. Az Alyx 3 óránál tovább, az is nagyon nagy eredmény, de 3 óránál tovább nem kínosztam magam a VR-rel. De ennél 4-5 órát bent tartott, gyakorlatilag két menetben játszottam végig. Érted? És a rosszabb VR-en, a PSVR-en játszottam végig hamarabb. És az pedig aztán elég fárasztó ennyi ideig, mert kicsi a felbontása. De mindegy, ez legyen a végszó. Tehát nagyon jó játékokat kaptunk szerintem ebben az évben, nagyon nehéz a döntés. Erkölcsileg megint, mint mindig, szóval annyira nem volt nehéz. Tehát, neked lehet, annyira, hogy nem. Nekem de te még mindig nem élted át, bazd meg, gyere át hozzám, beülsz, beraklak a vágyba, nem engedlek ki 3 órán keresztül. A végén nem azért fogsz könyörögni, hogy engedjelek ki, hanem hogy visszaülhess. Ne vegyél erre mérget. Nálam a Mandalorian hozta igazából azt, amit a Star Wars. Nekem nagyon-nagyon vérszegény volt, és nem a VR miatt, mert sok minden más miatt. Mert egyébként pont az, lehet, hogy ez a szarakodás, nekem ez nem nagyon van türelmem, tehát ennél egy sokkal... Jó, mire felprogramoztam a hotaszt, az két nap volt, hogy ja, jó, kézre essen. nálam valamiért nem működött, és nem is a VR hiányzott, bár fasz tudja. Nem, figyelj, az egyszerűen akkora flash, hogyha szereted a régi érát a Star Wars-ba, amit így nem lehet kikerülni, és tudod, a VR az tipikusan az, amit nem lehet elmagyarázni. Tudom. Tehát arra pofázhatunk, rád rakom, és érzed. Van olyan űrhajós játék egyébként, amit nagyon kipróbálnék VR-be, ez jelenleg az Elite Dangerous. Az régóta... Folyamatosan játszok vele VR-be, kurva. Az régóta is nagyon-nagyon vonz. A Squadrons az nem. Hát figyelj, tudod, mi a vicc, úgyhogy én már elég sok órát beletettem az Elite Dangerous-ba, jelentősen többet, mint a Squadrons, ami ilyen hosszú. Azért nekem nagyon bejött a Squadrons. Tehát annak szerintem egyébként a harci mechanikája jobb, mint a Dangerousnak, viszont nyilván nem lehet benne annyit csinálni. Tehát a Dangerous az egy ilyen életszimulátor, gyakorlatilag mindent megtehetsz benne, és geci jó, meg élethűen mozog az űrben. A Squadrons az meg úgy mozog, mint a Star Wars-ban, és az a lényeg, hogy ott a Star Wars szereplője vagy. Úgyhogy szerintem próbáljátok ki mindegyiket. Akkor legyen is ez a végszó. Én nagyon szépen köszönöm, boldog karácsony. Hogy itt voltál, és hát ezután kívánunk boldog karácsonyt, meg hát boldog új évet, de lesz még Other Side idén, és akkor mi találkozunk, akkor januárban is nekifutunk még ezeknek a dolgoknak. Nem éljük addigra, mert jobb lesz a Cyberpunk, és neked is jobb lesz tőle a kedve. Nem lesz addigra jobb a Cyberpunk, szerintem még egy fél év kell neki. Hát az a baj. Folyamatosan jó volt, és nem menjünk ebbe be, mert egészen folytatjuk a kamerán kívül. Javult a megjelenés óta is egyébként. Kis tépésekben, de javult. Na, sziasztok! Sziasztok!